Nefis kötülüğü diyor. Evet. Emredir. Şeytana elverişlidir yani. Bütün kötülükler ondan elverişlidir. Haset mi diyor, yalan mı diyor, hıybet mi diyor, benlik mi diyor, kibir mi diyor, sevgi mi diyor. Bütün kötülükler neyse aslında 19 tane kötülük sayıyorlar ki bunlar hep nefisler. Ama bak o gün radyoda kardeşim dünyanın bu adamları diyor bir kelimenin son kelimesini, Rahman'a teslim eyle onun kelimesini kendi kafasına göre yani insanlar da uyutuyor yani. Öbür dünyana ulaşacak. Bak adam bu dünyada kendi sağken söylüyor. Ruhumu, rahmı ama sen gerçekten akıbetin tamamdır diyorsa bu bir küfürdür Allah korusun. Değil mi? Her ki öyle o manada söylemişse belli o zaman kendisine garanti veriyorsa bu küfre giriyor o zaman. Said-i Nursi'ye ne diyor? Said-i Nursi'nin zaten bütün sözleri bununla tam çakışıyor abi. Bak ben Risale-i Nur'u okumuşum. Gerçekten kitapların içinde bununla çakışan bu sahte peygamber dedikleri zat kitapların içinde en çok uyum sağlayan genellikle yani tamamen uyum sağlayan ya teslimiyet soruyorlar iman nedir? Bediüzzaman Hazretleri'ne söylüyor. Teslimiyettir diyor. Neyi teslim ediyorsun? Neyi ediyorsun? Neyi? Ruhu. Aynen böyle bizim Efendimiz söylüyor işte. Ruhunu Allah'a uğraştırmayı, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Peki bu İskender Evren'e soru değil mi? Evet. Ne gibi kerametleri var böyle mesela peygamberlerin hepsinin mucizesi olur. Şimdi, bunun nesi var? Ben sana bir şey söyleyeyim. Kerama zamanı geldi mi? Tabi kendisi bunlar neyi söylemişse biz bunları takip etmişiz dedik ya. Evet. Önde neyi söylemişse Risalat Nurları diye bir kitap var. Hı. Yani bunu ben gerçekten ben okumadım. Tavsiye ederim. Ben okumadım ama. Allah akıl vermiş, şuur vermiş, tabii. Doğruyu aklınızla bulun Allah diyor. Aklınızı kullanın diyor. Tabii. Çünkü orada ne iftiralar atılmışsa o Risalet nurlarında var. O Risalet nurlarıyla Allah'la konuştuğu sohbettir ya. Yani vahiy tipinde diyorsun. Vahiy değildir. Vahiy gibi bir şey öyle. Yani ilham. Ya bir Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin şeyi nedir? Hafsiye kitabı Allah'la sohbeti. Mevlana'nın Mesneviye kitabı nedir? Yani bu bizim üzerimize farz değildir. Bu bir sohbettir. Allah dostluğuyla konuştuğu bir sohbettir. Yani Kur'an değildir. Evet. Anlatabildim mi? Hayat değildir yani. Evet. Üzerimize illa ki biz onu denememiz, öğrenmemiz, okumamız diye bir şey değil. Bu bir gün bastırıyor, aynen böyle işte bastırıyor, dergah bastırıyor, o kitap yakalanıyor. İşte zalimlerin eline düşüyor, kendilerine göre yorum veriyor. Bu peygamber mi diyor? Halbuki o Risalat Nurların içerisinde diyor, biz peygamber değiliz diyor. Biz Resulüz diyor. Ne zaman gelmiş buna? Yani çocukluğundan mı? 28 senedir bu zat hayatını okuyun. Şimdi işte bu işini seyre karanlıkta Allah diyor ya zandan sakının diyor. Evet. Rabbimiz ne diyor Kur'an-ı Kerim'den? Zandan sakının diyor. Evet. Çünkü zan, iftira adam öldürmekten daha kötüdür diyor. Cezası daha ağırdır diyor. Rabbim değil mi? Kur'an'da biz de okumuşuz değil kötü. Bunlar gözümüze çarptırılmış. Peki nasıl bakıyor Kur'an'a? Eksik, tamam böyle tamamlayıcı bilgiler. Eksik olan neler biliyor musun Kur'an-ı Kerim? Bize bu alama yani şimdi mesela siz demin beni yanlış anladınız. Dur. Mesela demin dediniz ki hiç Kur'an'da işte cehennemden çıkacak var mı? Ama biz mesela biliyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın izin verdiklerine Resuller, işte Nebiler, Salihler şefaat edecek diyor. Yani evet, biz böyle okuduk. Ben de okudum. Ben de şimdi, düğün, ben sen de dedin ki bu peygambere büyük iftiradır dedi. Evet, peygamber yani, Efendimiz bu Kur'an'a bu Kur'an'da yani var mı? Kur'an'a ters düşüyor dedi. Ama biz de dur şimdi. Süresini okuyalım abi. Tabii. Ben de şimdi mesela İmam-ı Suyuti diye bir alim var. 23. sure. Mesela İmam-ı Suyuti diye bir alim var. Şu büyüklerden asaydın olmaz mı? Tabii büyük de var. Şu da büyük işte. Büyük tefsiri asaydın Allah razı olsun. Tamam. Hakkındaysan öyle bir çekeleme yapıyorum. Gözüm biraz. Şimdi İmam-ı Suyuti'nin 343. Dinliyorum abi. Bir risale yazmış. Sünnetin İslam'daki yeri diye. Evet. Ve o hadisi al. Kur'an'a arz et. Uyarsa al. Uymazsa bırak sözünü. Tam orası. Bunu bir Rafizi yani Şia olan birinin uydurduğunu ve bunun aslında olmadığını söylüyor. Yani evet. Kitaptan. Evet. E şimdi sen de o sözü alıp getirince şimdi Ben dinlemeyi seven birisiyim yani. Şimdi sen öyle getirince ben diyor şimdi ya İmam-ı Suyuti böyle yazıyor yani kitapta böyle okuduk doğru veya yanlış. Şimdi sen de böyle söylüyorsun. İnsan bu sözün abi, ispatını ister. 103. ayet okuyalım işte bu. O hadis var ya işte o demin okuduğumuz hadis bu Kur'an'ı tamamen kafa tutuyor. Ne diyor Rabbimiz? 102. O zaman kimin tartıları ağır gelirse, kimin tartıları ağır gelirse işte onlar asıl kurtuluşa erenlerdir. Ne ağır geliyor? Sevapları değil mi? Sevapları. Tartıları günahlarından yani, fazla gelirler. Ağır gelirse kurtuluşa erenlerdir diyor. 103 ne diyor bu? Çünkü kafirin ameli yoktur. Terazıya müzana çekilmiyor. Hayatlar da var Kur'an'da değil mi? Evet. Bunların amelleri yok. Onun için de uyarıyorum. Bak burada ne diyor? Her kim de tartıları bak yine tartıya gelmiş. Tartıları hafif yani gelirse işte onlar da kendilerine yazık edenlerdir. Cehennemde ebedi kalacaklar. Evet. Ama burada ebedi yazmamış kalanlardır yazmış. Öyle işine gelmiş. Allah razı olsun. Kalanlardır yani. Şimdi günahlar boyutuna baktığımız zaman üç tip günah şekli var. Bak şu hayatı iyi anlayalım. Bak sevap hafif. Ben şimdi anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Dur bak, şurayı bir izah edeyim. Olur. Şimdi günahlara baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala Maide suresinin 44. ayetinde diyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. 46'da zalimlerdir, 47'de ise fasıklardır diyor. Bu da gösteriyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir kısım günah yani isyan İnsanı kafir yapıyor. Yani ebedi cehenneme sokacak. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir derken işte hakimdir, savcıdır veya avukattır. Kendisine bir dava geldiğinde Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiştir. Zalim duruma düşmüştür. Bu insan kafir durumunda değildir. Yani günahkardır. Bir de kulun kendi nefsinde yapmış olduğu fısklar vardır. Yani intihar etmesi artık yalan söylemesi veya Allah'ın emrettiğinin dışında kendi nefsine dönük bir şeyler yaptı. Yani Allah'a dönük suçlar vardır. Bunu Allah affetmiyor. Ebedi cehennemde sokacağını söylüyor. Kullara dönük yapılan günahlar vardır ki kul hakkına girer. Bu da Allah diyor ki ben buna karışmayacağım. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan birbirini ayıracak diyor. Ama bir de kulun kendi nefsine yaptığı zulüm var ki Allah da diyor ki Azze ve Celle ben bunu dilerse azap ederim, dilerse affederim diyor. Şimdi bu ayette gelense benim anladığım tabi burada Allah'a karşı işlenip de Allah'ın affetmediği suçlar. Allah'a karşı yani ameli var, ameli var, hafif mi olur? Peki abi, bak. Böyle bir adı başladık. Bakın. Abi Allah güzel Allah. Allah suçları söylüyor. Çeşit çeşit. Tabii. 11 indirimli. Sürün cehenneme diyor. Kafirler için öyle. Sürün cehenneme diyor. Allah inkar edenler. Olsun. Bir tane onu açıp net anladık. Ama senden razıyorsun. Bilemedi. Bunlar mühürlü mü? Yok. Bunlarda mühür olmaz. Olmaz. Olmaz. Olmasa değiştirebiliriz değil mi? İstediğiniz yaparız. Farkınız yanlış gitmiyor. Getirdiniz mi değiştirirsiniz. Allah razı olsun. Bak dedi ki sevaplara hafif gelir. Sen diyorsun ki orada var ya. Ya şerh gerekir. Netice itibari ben de sana söyleyeyim ne diyor bu hayat. Yani senin görüşünü koydum. Ben de görüşümü açıyorum. Net Allah'ın verdiği açık hayatıdır bu. Diyor ki sevaplara ağır gelenler kurtuluşa erenlerdir. Evet, müminler. 1 gram da eksik gelen veya 1 gram eksik gelenler de cehennemde ebedi kalanlardır. Demek ki bunun namazı varmış, orucu varmış, hayrı varmış, şeyi varmış ki hafif geliyor. Hafiften bahsediyor orada ama. Demiyor ki günahı çok. Sevabı hafif diyor bak. Şimdi... Bak kardeşim sen anlatın. Sana hemen ikinci bir soru cevap hakkı verelim. Yani ben de senden şunu istiyorum zamanla yine geleceğim. Biraz yanacak, böyle hırpalanacak, çıkacak diye bir ayet. Benim bildiğim ayet yok işte. Dediğim gibi. Yoksa Allah Resulü'nün sözleri. Allah kalacak diyorsa biz Allah'a inanıyoruz. Ben bu Kur'an'a inanıyorum. Abi ben sen git bana ne söylüyorsan işte, ben Rabbim kalır diyorsan şöyle, küfür müdür şimdi? Bak ben sana söyleyeyim. Ben şimdi mümin süresi bir... Allah diyor ki kalacak. Şimdi, ben Kur'an'a iman ediyorum. Ona bir şey demiyor. Kalacak. Ama bak, siz de hadis çıkaracak diyorsunuz. İşte ben şunu da diyorum ama bak. Ben sana Allah hadisi diyor okudum, ki, sen dedin ki zındıklı. Bana göre ki, bu hadis Kur'an'a tam uyum içinde bir abi. Doğru. Bak Resulullah ne diyor? Bir gün benim hadislerim tartışıyor işte bak. Hatta nice hadisler vardı, tartışmalı hadisler vardı. Benim hadisi diyor, bütün Kur'an'la karşılıyor. Demiyor ki Kur'an'ı benim hadise getirin Allah korusun. Bütün kitaplar Kur'an'a mahkum değil mi abi? Feyzi buradan almıyor mu kaynağı? Dur ya, seni bulmuşken ben şu ayet de söyleyeyim sana. Dur. O bana oldu o ya. Neyse biz imanla meseleyle bir şey söyleyeyim mi? Açıklayalım mı? En önemli kitabı şudur imanı kurtarmak için. Bak Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan 5 vakit namaz kılsa günün yarısı da var ya, günün hepsinde zikir yapsa, gece de sabaha kadar ibadet etse gideceği yer diyor, yani sevabı hafif gelir, cehenneme girer. Bunu Kur'an'la ispatlıyor hepsini. Şimdi okuyalım abi. Bu daha önemlidir. Yani biz öbürleri şimdi şu cehennemden çıkacak ayet yok. Yok. Tamam, cehennemden çıkacak ayet yok. Tamam, biz Kur'an'a inanıyoruz. Biz konumuz bu mehdi. Tamam, biz Kur'an'a inanıyoruz. O kardeşimiz bize sordu. Dedi ki mesela bu ceviz kabuğu olayı oluyor. İşte bu 11, 12, 13. ayet var ya. Diyor ki Allah diyor, o ayet diyor benim hakkımda diyor, Allah bana söyledi ki diyor, o ayet sana diyor peygamberimiz dedi, Resulullah'a bildiriyor. O şimdi, bildiriyor bizim Resulümüz. Demin dedin ki geldi, peygamberin sakın, sözü Kur'an'a ters değil dedin. Değil, uyumludur. Güzel. Başı vardır yani. Şu, namazı kılın diyor ama başı vardır, namaz vardır. Peki. Çıkış, bak cehennem, bütün faziletler yazılıyor, şiddetler yazılıyor. Nedense Allah-u Teala... Dur. Şurada bir ayet. Müminler yanacak, cezasını çekecek, intikamını alacak, çıkacak. Niye bu ayet? Şimdi benim kafama takılan şu. Yani Kur'an'da geçmeyen bir şeyi peygamber söylerse bu Kur'an'a ters. Peygamber Efendimiz kesinlikle Kur'an'ın dışında bir şey çıkıyor. Allah diyor ya, o Resul'ün kendi hava ve hevesine konuşmaz demiyor. O zaman, ayet var, ayet. O zaman şu ayet buraya katılmış. Okuyayım mı? Oku bakalım. Ha, bak ne diyor ama. Doğu da batı da Allah'a ait. O dilediği kimseyi doğru yola iletir. Senin üzerinde bulunduğun kıbleyi ise sırf peygambere uyanlarla ökçesi üzerinde dönenlerden ayırıp bilelim diye kıble yaptık. Gerçi kıblenin değiştirilmesi Allah'ın hidayet ettiği kimselerden başkasına bir hayli ağır gelecektir. Fakat Allah imanınızı zayi edecek değildir. O şüphesiz insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Şimdi artık senin hoşnut olacağın bir kıbleye seni döndürüyorum. Yüzünü Mescid-i Haram, Kabe'ye doğru çevir. Nerede bulunursanız bulunun, siz de yüzlerinizi onun tarafına çevirin. Şimdi anladık abi, cevap verelim bu hayata. Dur, sorum şu, sorum sormadım daha. Nereden nereye döndürüyor Allah? Bak burada piyasada okuduğumuz kitaplara baktığımız zaman Allah bize sahiplik yapıyor. Ben buna bile hidayet diyor değil mi? Yo, benim sorum o değil. İnsanları seçiyorsa bak. Yo, benim sorum o değil. Sorum değil. Dur. Sorum o değil. Sorum şu bak. Hangi tarafa doğru namaz kılıyorlardı da Allah Subhanahu ve Teala oradan Kabe'ye dönün diyor. Mescid-i Aksa'dan öbür. Peki şu iki kapağın arasında Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılemri var mı? Allah dönder diyor demiş miydi bu ayet? Ama nereden var nereye? Kabe'ye yakın değil diyor. Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru. Peki Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıl emri peygamberin peki, dilinden. Mekke o Mescid-i Haram demiyor mu? Şimdi Mescid-i Haram diyor da. Mescid-i Haram hangi mescid oluyor? Dur bak şimdi. Mekke değil mi? Kabe. Tamam. Anlatmak istediğim şu. Sormak istediğim işte şu. Ucu var. Dur şimdi, ucunu bırak şimdi sen. Abi ipucu mutlaka Kur'an'da var. Dur. Çünkü Kur'an tam anlamı yalan. Senin bu dükkanda var. Dinle. Dinle bak, dinle. Benim anlamak istediğim şu. Allah Azze ve Celle kitabında Mescid-i Haram'a doğru namaz kıl demiyor. Demiyor. Kıblegah yapıyor. Ha. Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılan Müslümanlara, ki bu emir peygamberden verilmiş ve hadiste mevcut. Kur'an'da yok. Kur'an'da Kabe'ye diyor ya işte. İşte. Mescid-i Haram diyor. Mescid-i Aksa'ya dön diyorsa, Kur'an'da olmuyorsa, ha, iki sene o giden... Doğrudur. Namaz varsa şekil yoksa peygamber nasıl kılmışsa uyumludur. Doğrudur. Anlatamadım işte. Anladım da abi, bilmiyorum ya sen... Ha, şu kelimeyi bir söyle ya. Bunu bir sor işte. Ben anlayanlara bir sor. Nerede bu diye. Sen bilmiyor olabilirsin. Bir sor daha hocalarına gittiğinde. Not et kafana. Bu peygamberde var. Kur'an'da yok. Ne yapacağı şimdi? O iki sene, yani 18 ay Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılanların ibadetleri boşa mı gitti? Kur'an'da yok. Adem peygamberin zamanında kardeş kardeşten evleniyordu. Şimdi Kur'an haram edildi. Kardeşimizden mi evleneceğiz? Kimin zamanında? Adem peygamberin zamanında zürriyeti kimle evleniyordu? Nerede okudun sen bunu? Tek Adem, tek Hava anamız olduğuna göre sen bana ispatlar mısın? Şurada var mı? Var, var. Çıkalım. Biz sizi Allah-u Teala diyor, bir anadan, bir babadan diyor. Sen biliyor musun bu ayeti? Kardeş kardeşten evlendiği var mı burada? Ha, bu Adem peygamber efendimizinden zürriyetinden... Ben bilmiyorum. Ben bilsem sana çıkar demem. Ben sıkıştırmak için sormam bunu. Ben öğrenmek için. Ben de öğrenmek için sana varsa söyleyeyim. Göster. Ben bulamadım, yok. Bunu sen aklından bulamıyor musun? Oo, aklıma kaldıktan sonra. Akılla bu iş olur mu? Niye kitapla konuşuyoruz ki? Aç çöpe gitsin. Akıl yettikten sonra. Ama bunlar kaynaklar vardır. Aç çöpe gitsin işte. Akıl eğer vahiyin önüne geçiyorsa Kur'an'la ne işimiz var bizim? Hadi geçelim. Daha yakınını geçelim abi, bir de daha yakın. Tamam. Geçtik. Biraz daha yakınına geçelim. Oku istersen. Peygamber Efendimiz'in döneminde. Şu resmi mi? Ya İskender Efendimiz'in resmi bu. Peki Peygamber Efendimiz'in zamanında halalıyla teyzelerle evleniyorlar mı? Evlenmiyorlar. Peygamberimizin zamanında mı? Cahiliye döneminde 9-10 kişi bir kariye girer, yatar, kalkar, cins münasebette bulunur. Bebe doğduktan sonra bunun babası bu denirdi, artık o karı onun olurdu. Ya Kur'an ne yaptı? Haram oldu. Evet. Zaten haramdı. Allah helal etmedi. İnsanlar kendilerine helal kıldı. Azmışlar. Yani sen diyorsun ki Adem Aleyhisselam'ın evlatları... Ben bilmiyorum dedim. Ben sana, yok demiyorum. Sen Kur'an'da var deyince ben... Ya sen sen şurada sakallı, sen bir kız kardeşim. Ben zavallı bir iman soruyorum sana. Hı. Peygamber ilk Adem, ilk insan Allah diyor ki ben sizi bir hana, bir Adem'den yarattım diyor. Adem Aleyhisselam cennette diyor, kalk yuhur ayakla sabır, kalk iki yanımda dedi. Doğru mu? Bu ayetle Kur'an'da bu ayet. Okumuş seneye tefsir edilmiş. Doğrudur, bu, bilmiyorum. Evet. Resul Allah-u Teala diyor ki, yani yanında hemen onu halk ettim diyor. Yarattım diyor. Peki bunlar hata işliyorlar, ağaçtan yiyorlar. Allah'ın emretmek, yasak kıldığı bir şeyi, onu işlediler. Cennetten atıyor Allah-u Teala bunları. Bunlar evleniyorlar. Peki bunların çocukları kimle evleniyor Suriye'ye gelen? Ben bilmiyorum. Kim bilecek bunu? Ne bileyim ben, sen biliyorsan söyle, ben sana onu soruyorum işte. Ben burada göremedim diyor. Ne yani bu işine mi gelmiyor bilmiyorum diyorsun. Hakikaten hepsini... Ben seni hiç ederim. Suçladım. Vallahi yani gerçekten... Ben seni hiç suçladım. Kardeşim, ben sana söylüyorum. Bilmiyorsan biz sana söyleyelim. Adem peygamberden doğan nesil, ilk doğan diyor. Bunlara haramdı diyor. Abinle Kabil dediğinin ilk katil olanlar da işte oradan çıkıyor. Orada işte hangi kitaptaysa Kur'an'da mı bilmiyorum. Benim okuduğum şey ya Kur'an'da ya diğer tefsirlere ya diğer kitaplardan aldık. Maide suresini okudum. Kabil'den Kabil'i anlatır ama bir kız yüzünden bilmiyorum. Demiyor bir şey. Başka tefsirlerde bunu ben okumuşum. Okuduğumu söylüyorum. Ben doğrudur. Bana onun boylarını olsun. Şimdi bak. Ben kafadan vermiyorum. Diyor ki bir doğan bir onun vazisi güzelmiş. Öbür güzel çirkinmiş diyor. O onu beğenmiyor. Bunun üzerine aktilik oradan geliyor. Aktili abimle abinin katil olması bundan diyor. Hani diyor benim yazıyor diyor. Kardeşim daha güzel diyor. Onun için çirkindir diyor. Benlik yapıyor. Nefsine şey ettiriyor. Ya ondan sonra ne oluyor? Peki, İskender... Allah söyledi. Peygamber kabul etti. Ama Allah tekrar onu reddetti. Peki İskender Evren'e sordu. Ne diyor şimdi? Resulüm, Mehdi'yim, peygamberim mi diyor? Peygamberim demiyor. Kesinlikle. Ne diyor? biz Resulüz diyor. Resul diye her devirde olandır diyor. Her zamanda vardır diyor. Kur'an'la, ayetlerle ispatlıyor. Ne anlatıyor Allah bu diyor, adam mesela yani? Ve insanlara diyor. Evet. Bak bu ayeti belki sen okumuşsun. Biz insanlara Zariyet ve cinlere kendi ırkından diliyle diyor. Peygamberler gönderdi. Biz peygamber Resuller gönderdik diyor. Evet diyor. Biz Resul göndermediğimiz bir kavmi diyor biz azap ettirmeyiz diyor. Evet. Doğru mu? Şimdi peki ben sana söyleyeyim. Kur'an'da yine yazılır bu. Kur'an'ın içerisindedir bu. Ama hangi ayettir bilemiyorum. Allah Sansur meleklere de ha Yusuf suresini var ya o kaçıncı ayetse Yusuf aleyhisselama giden elçi var ya elçi yardımcı. Hani bir rüya görüyorlar ya o rüyayı ancak diyor Yusuf diye tabir eder diyor. O rüyayı götüren o yorumcuya da Resul diye Kur'an hitap ediyor. O da mı peygamber oluyor? Şimdi evet bu Kur'an-ı Kerim'in içerisindedir. Yusuf aleyhisselama elçilik yapan, aracılık yapan diyor. Hayır diyor bu rüyanın yorumunu diyor ancak diyor zindanda diyor bir mahkum vardır diyor. O yorumunu yapar diyor. Şimdi Resul kelime manasıyla Resul diye hitap risalet, ediyor. Tamam, o da mı peygamber oluyor abi? Hüccet, karşıya tebliğ gibi manalara gelir. Resul. Tabii. Ama bu Kur'an'da okuyor ki kardeşlerimiz Allah hakkında razı olmuşsunuz. Olsun da zaten İskender Evren'e sonra Kur'an'da yani bize açıklığa getirdi. Bir Resul kavramı var. Bir de sırat-ı müstakim. Bir de hidayet. O hidayet anlatacaktım. Var. Ona şey vermediniz. Ya başka ama yok. Başka hiçbir tartışması yok Kur'an içerisinde. Şimdi ne anlatıyor bize? Şunu ya, anlatıyor. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şunu anlatıyor. Sırat-ı müstakim namaz yol diye bize bu tefsirler çeşitli. Tamam. Namaz miyaz diyor. Tamam. Hidayet de aynı namaz miyaz diye bize tarif ediyor. Evet. Ama diyor ki sırat-ı müstakim diyor. Hani demin o şiiri okuduk ya. Allah'ım diyor ya Rabbim diyor ruhumu sana teslim eyledim. Hayır istemem diyor ya Bediüzzaman diyor. Evet. Bütün evliyalar, bütün enbiyaların ruhları dikey çıktı, sırat-ı müstakim Allah'a ulaştığı yoldur diyor. O yol... Peki, o kendinden ama önce kim gelmiş? Nasıl? İskender Evren'e sorulan önce, yani bundan önceki Resul kimmiş? Onu kendisine soracağım. Efendim? 24. Onu kendisine soracağım, evet. Ben bilmiyorum. Ben onun savunucusu değilim. Peki bundan sonra kimi bırakacak belli mi? Anlayacağım Kur'an'ı. Ben İskender Evren'e sorun savunucusu değilim. Anladım. Onu gidin kendiniz araştırın. Kendiniz neyin nesidir? Hakikaten sapık mıdır, gerçek midir? Şimdi bizim duyduğumuz sapık. Yani. Tamam işte. Öyle o zandan sakının Allah diyor. Ben de seni burada uyarıyorum. Tamam. Hakikaten biz işine girdik ve gerçekleri gördük. Şimdi burada sabaha kadar da ondan anlatsam yine bitmez. Sabah daha da olsa yine bitmez. Onun için kendin bileceksin. Biter. Kendin bitmezse bileceksin. Ömür biter. Boşver. Yani Mevlam. Ama o kişi kendi hakkıdır. Kendi hakkını mesela kullanır. Dedim ki Kur'an'ı baştan sona okudunuz mu? O kadar bilmem dedim. Doğru mu? Şimdi şöyle dedim. Yani tefsiri var ya şu tefsiri baştan sona ben tefsir okumadım. Ben kalıp gelip de var ya Allah'a yalan mı söyleyeyim sana? Peki okumadım Allah sen. Azze ve Celle. Ama çok okumuşumdur. Allah Azze ve Celle oku demiyor mu? Diğer kitapları okumuşum mesela diyor ki Yasin Suresi diğer kitapları diyor, demiyor hemen ki. Açık oku. Aa bunu oku diyor. Mesela Yasin Suresi'nin 60-61. Ayetini aç orada Allah-u Teala diyor ki ben sizden yemin almadım mı diyor. Aç oku. İşte böyle yani bak mühim ayetler diyor. Yani bu hepsini okumadım ama ana şeyleri okudun diyor. İki bedenden yemin alıyor. Allah ruhtan yemin alıyor. Misraf alıyor bak. Yemin almış. Yasin'de mi? He Yasin suresi 60-61. Ayetini okudu. 36. He onun için hani sen okuyalım mı? Bak bakalım Allah ne diyor orada? 60-61 mi? Bismillah. Ey Ademoğulları size şeytana tapmayın. Zira o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana ibadet edin, en doğru yol budur diye tavsiye etmemiş miydin? Evet. Devam et, yemin meselesi yok mu? O içinizden, 62, pek çok cemaatler saptırmıştır. Hiç aklınızı kullanmadınız mı? 63, işte 62 size 62 yani orada yemin istemiş, Allah o yeminden bahsetmiyor. Hmm. Arapça varsa tercüme ettim. Valla sana Mayda 7'de sana söylerim bunu. Burada da. Senin Arapça varsa bak, sen... Burada Allah razı olsun söyledim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın üzerinizdeki nimeti ve işittik, itaat ettik o dedi, dedi at. Dediğinizde sizden aldı ve kendisiyle bağladı. Afiyet olsun. İskender Erol'un kitabını verir misin diye. Bak orada abi, açıklamasını bak burada kendin oku istersen. Ben de yok. Ne diyor lan burada? Okuyayım mı? Tabii. Bir Allah razı olsun dinleyin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik. İşittik, itaat ettik dediğinizde sizden aldı ve kendisiyle sizi bağladı. Afiyet hatırlayın. Doğru mu? Allah söylüyor tabii. Demek ki bu var. Demek ki olmuş. Evet, Allah-u Teala. Allah'tan korkun çünkü Allah bütün sinirlerin özünü çok iyi bilir. Bu hayatta bu. Hı. Bu adam bütün her şeyi hayatla ispatlıyor bak. Bu önce hayatmış. Ruhumuzun da Allah'a ulaşması konusunda Allah hepimize bir başka yemi vermiştir. Adına Kur'an-ı Kerim'in misaf diyor. İşte Enam suresinin 152. ayet kelimesinde Allah-u Teala diyor, buyuruyor ki ne diyormuş? Bu Arapçası yemin yazmış. Türkçesi. Hepiniz Allah'a verdiğiniz yeminleriniz hepsini yerine getirin. Allah ile ahdlerinizi yerine getirin. Sonra Allah-u Teala bu ayetlerini neyse biz 21-22. ayet kelimeyi hangi ayetmiş bu? Rad suresi. 21-22. ayet neymiş? Yani öz cümle anlatmak istediğiniz ne? Ben kavrayamadım. Hepsini yerine getirirler. İfa ederler. O Kur'an-ı Kerim'de değil de kendi ayetleri var zaten. İfa ederler. Dur abi, Kur'an'da var, Kur'an'da var abi. Yok, kendine gelen. Kulum evre nasıl oluyor? Sen geceler çok ibadet ettin, sabah namazına sarkı dolmuştur. Abi, Allah'ın bir şey Kur'an'da mi varsa, demek ki o söylememiş. Kur'an'da var. Sen, kendisine vahiy geliyor. Yani Kur'an'la değil. Kur'an'la izah etmez hiçbir zaman onu. Vahiy değil. Kendisine vahiy geliyor Allah'la diye. Allah'la konuştuğu bir sohbeti var. Allah'la konuştuğu nedir? Allah'la konuşması nedir? Nedir? Vahiy nedir? Vahiy konuşmaktır Allah'la. Yani şimdi senin dediğin nedir? Vahiy bir de Cebrail Aleyhisselam'ın da indirdiği vahiydir. Yani bir de o anlamda anlamak vardır. Kur'an, kimin? Kur'an yerine geçmesi demek ediyor. Sünnet işinlik var. Şu an yok. Ne getiriyor Cebrail? Sana soruyorum ben. Şimdi vahiy Kur'an, dediğin, bak biraz önce ne dedin? Allah'la konuşmaktır dedin. Evren nasıl onunla yapıyor dedin, konuşuyor dedin. Evet. Demek ki vahiy alıyor. O itiraz etmen boşa, bir. İkincisi, ben de diyorum ki Kur'an'ı hiçbir zaman o gündeme getirmiyor. Sadece getirdiği, özellikle kendisinin vahiy aldığını, vahiy kitabı vardır. Peki ben sana şimdi cevap soru soruyorum. Mevlana Mesnevi'ye evet, kitabını nedir o? Ne anlamda? Çekeceksin he? Mesnevi bana yazdırdılar diyor. Aynı Bediüzzaman tam gibi. Karşı köşe var ya. Evet. O dükkanda ya da çekebilirsin. Tamam, aynı Mesnevi Bediüzzaman da öyle diyor. Peki o zaman... Tam karşıda. O zaman evet, sen çok biliyorsun kardeşim. Yo, ben bilmiyorum. Risale-i Nur'u yukarıda getir 31. sözlerini evet, okur musun? Ya Allah ne diyor, ne diyor? Allah rızası. Öyle ya. Allah rızası. Ya, bak kardeşim sen... Ben sana şimdi evet, söylüyorum. Zaman şimdi senin söylemek... Bediüzzaman ikisinin de aynı şeyi söylüyorum. Abi dinler misin? Evet sen şimdi bana diyorsun ya hani derdir yazdırmışlar diyorsun. Ne diyor zaman Hazretleri diyor ki bak ne diyor. Her veli diyor. Allah'la görüşür ve konuşur. Bir 31'ler 31'ler. Yani bunun demesi bir doğru mudur? Der kitabını. Doğru mudur? O Hasan Ece demiyor ki. Yok. Eşref-i Rumi Hazretleri de söylüyor. Şimdi ben biraz önce Mevlana dediğin kim zaten? Ya Mevlana da aynı şey. Sana söyle Mesnevi Allah'la konuşmasıdır. Mevlana'nın kitabı. Kendisinin iddiasıdır o zaten ayrı da. Doğru mudur? Doğrudur. Allah'la konuşması olduğunu iddia ediyorsun. Evet. İçindeki, içindeki hikayeler okudun mu? Neyi? Mesnevi mi? Okumadım. O zaman oku ondan sonra gel. Şimdi... Peki sen, ben sana sordum. Buyur kardeşim. Allah razı olsun. Konuşma. Sen de... Bir dakika bir dakika. Senin konuşmayacaktı. Öyle bir şey olmayacaktı. Kaynağın ne? Elinin ne? Sen de bana bir şey. Ben sana Risale-i Nur'dan hemen o 31. sözleri ispatladım. Ya ben de sana... Ondan sonra bak... Sadece o değil. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bütün... var ya, Hafsiye kitabı aynı Allah'ın tamam, konuşma sohbet kitabı. Sözler kitabında da bunu açık var. Alo. Açık var, net söylüyor. Tamam. Aleyküm selam buram. Biz yapıp kendimden çekerim. Benimle konuşur mu diyor? Ben nefsini... Hangi ayette benimle konuşur diyor? Konuşur, ben ulaşır. Allah'a ulaşır. Konuştuğunu iddia ediyordu, dikkat et. Vardı, vardı orada. Evet, hangi var, ayette benimle konuşur diyor? Ve o, hangi hadiste benim Allah'la... Benim şu çalışmıyor. Kulu konuşur diyor. Nasıl çalıştırıcı? Hı? Sen onu da sen ya bak, ne oldu bilmiyorum düştü. Rad 20-21-22 yere kendisi yapmış dedin değil mi? Az önce dedik. Şuna yani, taktığımızda yanmıyor. Acaba onun temassızlık ediyor. Ben işte bu Rad'ı yazdı demedim. Diyor, kendisi Kur'an'da yazdı. Kur'an'da var dedi. Kur'an'da var ne diyeceğiz? Gel buraya gel. Dedi Kur'an'da var. Madem kendisi yapacak Kur'an'da var. Demek ki Kur'an ya. Allah Allah çalıştı mı? İki gündür çalışmıyor. Ben de seni bekletiyorum. Allah razı olsun. Evet. Oku oku dinleyin. Şimdi abimiz Allah razı olsun. Burada bir rahat 20-21-22 okudu da dedi ki o dedi kendisine dedi kendi kafasının havasından açıklıyor. Abi, şimdi ben de Kur'an'da okuyorum. Bana de kendisine çekmişse Kur'an'ı tutmaması lazım. Hatta ne diyor? Benim diyor tefsirimi de onun tefsiri diyor karşılaştırır diyor. Tamam. Diyor ki orada diyor ki adını yerine getiriyor bak orada. Ben şimdi merak ettim yani ne anlatıyor bu adam anlatıyor. Bir gün diyor bu tefsiri karşılaştığı zaman kalmadı diyor. Ha bunu da söyleyeyim bak sizlere uyarıyorum. Yani kıyamet kopacak. Üç gün kıyamet kopmayacak. Din İslam hakim olacak. Allah'ın adalet Allah var ya bunu onu tamamlayacaktır. Ha biz de onu istiyoruz ama. Allah razı olsun. Zaman kalmadı diyor ha. Haberiniz olsun. Hiç bu şey gibi olsaydı. Mezarcı gibi olsaydı ben Mesih'im dedi. Ne oldu kaybol. Hiç 28 sene bu mücadele sürer mi? Bu adamın işi nedir? Kur'an'ı komple 8 bin saati uyduya yerleştirmiş. Şimdi ne diyor biliyor musun? Kafirlere, zalimlere. Geç kaldınız diyor. Evet. Aynı açık söylüyor. Geç kaldınız diyor. Biz uyduya 8 bin saat bilmeyi, bütün soruların cevabını Allah'tan diyor. Allah bize söylemese diyor. Biz de bilmez. Hadi amel. Aynen açık ne söylüyor Allah bana söylemeseydi diyor. Bugün ben de bilmezdim diyor. Ve bugün bakıyoruz ki hayatına bakıyoruz ki sormuşuz içine girmiş ki bu İskender Evren'e soru İmam Hatip okumamış. Allah Allah. İdinde. İlahiyat fakültesini okumamış. İlahiyatı okuyan bu şeyhlerle uğraşamıyor. Ya bunun Nur TV televizyonu var. Bu kimlerle uğraşıyor biliyor musun? Kimlerle? Abi müftülerle uğraşıyor. Diyor Allah'tan korkmuyor musun sen o açık hayatı bile bile gizli olaya saptırıyorsun diyor. Onlar diyor cin gibidir diyor onlar anlarlar diyor. Oh, mananın kitabı ne söylediğini onu anlıyor diyor. Şu 112 bir okuyup bir anlatmam mümkün. Ya da sadece ne mealini ya? Bir oku. Bak bir oku bakayım. Dur sen ondan sonra sen. Hı. Oku bakayım. Hangi ayetini? 112. Hı. Ceza bir peygambere aldatmak için birbirlerine yazılı sözler telkin eden insan ve cin şeytanlarını düşman etmişsizdir. Eğer Rabbim dileseydi bunu yapmazlardı. Fakat onları yaptıkları iftiralara baş başa bırakır. Öyle mi oluyor? Yani biz her peygambere yaldızlı söz söyleyen şeytanlar musallat ederiz diyor. Evet. Resullara. Evet. 113. İnanmayanların kalpleri ona kansın, ondan hoşlanmasınlar ve kazandıkları günahları kazmaya devam etsinler diyorlar. Evet. Yani şeytan Resul bile olsa ona musallat olabiliyor muymuş? Oluyormuş demek şeytan. Evet. Yani peygamberler de sınavdadır. Peki şu ayette bir de bir şey tersine... Herkes sınavdadır. Tabii. Hacı yani. Doğrudur. Evet. Herkes sınavlar. Tersikler mi diyor açığına basar? Evet. Ve 121'de ne diyor bak? Bakara muhakkak ki diyor şeytan da dostlarına ilham eder. Sizinle mücadele etmelerini telkin eder. Onlara itaat ettiğiniz takdirde şüphe yok ki siz de müşriklerden olursunuz. Ölü iken dirilttiğimiz insanlar arasında kendisiyle yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimse karanlık içinde kalıp ondan çıkamayan kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yapmış oldukları şeyler böyle cazip gösterilmiştir. Şimdi burada şeytan da dostlarına vahyeder derken abi bak ne demek istiyor? Resuller bak burada ayet almışım bak. Zariyat 56. Ben cinlere ve insanlara yalnız bana kulluklar etsin, kulluk etsinler diye yarattım diyor. Her sözde, her işte ve her fiil. Abi ben bir şey soracağım. Aklım herhalde. Şimdi bak, Rab suresinde diyor ki Bismillahirrahman. Diyor ki bak burada bir şey çıkacak. Onun ona sen bizden şeysin. Allah razı olsun. Ne kadar olsa ümmiyiz. Onlar ki Allah'ın adını yerine getirirler. Ve verdikleri sözü bozmazlar. Verilen demek ki bir alt var. Ve onlar ki Allah'ın ölmesini emretti hukuka riayet ederler. Rablerine saygı besler ve hesabı kötüne korkarlar. Dur. Bu ad ne? Şimdi Allah'ın ahit almış olduğu insanlar avam değildir. Bu? Avam değil. Al, bu al. Avam değildir. Bunlar alim olan, yani Allah Subhanahu ve Teala'nın ruhlar aleminde ilmi gizlemeyeceğinize dair bana sözler verin dediği alim insanlardır. Avam değildir. Yani abi, onların süresini okuyalım bunu. Hayır, yok, biz bir şeyler, bir gerçekleri bulmamız için. Yani oku, dinleyin. Kafalarımızı kuşlar ocalıyor şeyleri. Bak Allah ne diyor Enam suresinde. Ey cin ve insan topluluğu, size ayetlerimi kısa etmek, anlatmak üzere sizlerden, cinlerden de demek öyleyse peygamberler varmış, onları anlatıyormuş. Ey bak, ey cin ve insan topluluğu, sizlere ayetlerimi kısa etmek, anlatmak üzere sizlerden Resuller gelmedi mi? Ve sizleri buraya cehenneme geleceğiniz günlerle, günlerle uyarmadı mı? Yani cehenneme gideceğiniz günlerle. Dediler ki, kıyamet günü, dediler ki biz nefsimize şahidiz, dünya hayatı onları aldattı, nefislerine şahit oldular ki şüphesiz onlar kafirdir. En'am suresi 138. ayet. Cin suresi kaçıncı sureydi? Şimdi ben şunu cevabını ver bana da belalı olacak. Bu ad ne? Ahit mi? Ahit değil, ad. Ahit Arapça bir kelimedir. Tercüme edilirken ahit, misak. Bak, şu ayette de misak'a gelir. Zümer 39. bak ne diyor? Kafirler zümre zümre cehenneme sürüklerler. Kapılara girdikleri zaman kapılar açılır. Bak, evet. Her gelenlere diyor bak. Kapılar açılır. Cehennem bekçileri onlara derler ki size, sizden, sizin aranızdan olan Resuller gelmedi mi? Bak. Sizden, sizin aranızdan. Bunu arabiyatı olan iyi bir kardeşimiz yok mu? Çünkü bizim efendinin var ya, bak tefsirini getirmişim. Bu tefsir sizin Hacı Bayramınızda değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde bulamazsınız. İşte bu adam var ya, böyle iftiracıları, yalancıları, böyle arabiyatı olmayanları için tane tane, bir de tane tane tefsirin var ya, Arapçasını veriyor. Sözlüğü getirin, tartışması, yalan diyor ya hani kendisine, bak kelime veriyor. Görüyor musun? Bak bu anlamını veriyor Allah rızası için. Çünkü Arapça bizim gibi konuşulmuyor bak. Anlayamayız bak, ne diyor onların dediği gibi. Ve ifak edenler. Ne netice bir şey anlıyor. Bak burada anlatıyor, burada da kelime kelime. Bütün hayatı anlatıyor. Hadi böyle bir tefsir var mıdır bakayım? Şu rakamlar ne? Vallahi onu bilemiyorum. Netice itibarı onu bir sormam. Ben de merak ettim. Herhalde bu 19 ciltle bitiyor bu Kur'an'ın. Bu ve enfiku. Neymiş Mesela demek ki bunu? Rakam düşmüş ama. Rakamlar bizi ilgilendirmez o. Rakam alakası yok. Karşılığına sen bak. Oh. Ben bir soracağım. Herhalde en son tefsirinden bunlar toplayacak kelime manaları mı? Anlatabildim mi? Herhalde öyle bir şey olacak en sonunda. Yani boşuna oraya yazmamış onlar o rakamlar. O rakamların son tefsirinde yani koyacak kelime anlamında. İşte bu adam böyledir işte. Bu zat böyle kelime kelime. Her şeyiyle biz bunu çok araştırdık abi. Çok yani demin anlattık ya, öyle iki hadisle iki ayetle biz o kadar zavallı değiliz. Vallahi değiliz. Hamdolsun Rabbimize ki biz kitap açtı, kitap sevgisi bize vermişti. Nasıl görüyorsun? Bir karşılaştır bakalım. Ben okudum onu da ondan ya. Bu daha iyi görüyorum. Bir bak arasını açalım. Açalım bakalım bununla beraber Sırat-ı Mustakim bir Elham-ı Şerif'e gelelim bakalım nasıl anlatıyor. Sağdan mı gidiyor, soldan mı? O sonudur. Bunun birinci ciltini verir misin? Ben bunu anladım, Arapçayı anlayamadım. Bu birinci cildi. Öbür cildin. O bir o. O bir. O bire dersin. Baştan gidiyor bu yandan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Baş bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu ayet bir kelime Bismillahirrahmanirrahim'in hakkındadır. Tamam. Rahmandır, Rahim'dir. Neymiş? Rahman, rahmetin sahibi. Rahim, rahmet edici. Burada ne diyor? Rahman, o Rahman Allah'ın ismiyle başlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Neymiş? Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Oraya bak. Şimdi bu şöyle almış. Er-Rahman, Er-Rahim. Ayeti bölük bölük aldığı için öyle şey olmuş. Ama Allah'ın iki ismidir işte. Tabii. Doğrusunu da o veriyor. Doğrusunu da o veriyor. Tek tek isminin manasını veriyor. Hı. Rahman bütün kainat o isimden yararlanıyor. Ama Rahim asması sadece müminler. Sadece müminler yararlanır. Ama Rahim asmasından Rahman asmasından kafir, münafık, hayvan, kuş, kartal bütün kainat fayda alır. Bu ayet burada eksik değil mi? Ya tabii ki oradan koparılırsa öyle oluyor işte. Anlamı anlatılıyor. Rabbül Alemin. Errahmanirrahim. Tek tek almış. He? Kaç cilt bu böyle? 19 ciltte bitiyor bu. Bitmiş 19 mi? Ciltte tamam, en sonunda da açıklama yapıyor. Neymiş biliyor musun? Bir okuyun kardeşim. Bu öyle okumayan insanım var ya. Okuyalım. Böyle ders vereceğim. Yapalım. Öyle zan yapıp da vay işte şudur budur demeyin. Bu işin içine gel imanınızı kurtarın. Ben size git apaçık söylüyorum. Bu her şeyi Kur'an'la ispatlıyor. Doğruyu. Hayır ben şimdi duyduğumu söylüyorum. Ben... Benim bilgisayar var. Bunun şeyine girelim mi? Ya biz... Kur'an'da da yazılıyor. Yani... Bak hocam, bir saniye ben bir şey söyleyeyim. Bu senin okuduğun ayette Kur'an'da az önce okudun ya Müslümanlar arasında ne? Onu bir daha oku sana zahmet. Hangisini? Hani dedin ya mesela bu şimdi bir yüz referansı geliyormuş. Orada da okuduğun... Burada yok. Yok yok bu nerede? Hadiste var. Yok yok az önce okuduğun şeyi ayeti Kur'an'da okudun ya. Abi bunun şeyine girelim mi? Bilgisayara girer misin? Şeytan da dostlarına abi, bir bilgisayara var. Girer bir de onu şey bir ben okudum ama açıklanmadı. Şimdi şeytan tamam. bir dakika onu bir okusun. Onu bir şeyini bir anlatsın. Şeytan Allah rızası için kaçıcı basamakta vahiy verir. Onu bize bir anlat. Bak bize sana dedim ki üçüncü merkez. Ha söyle bak. Şimdi ben Allah subhanahu ve teala'nın Maide suresinde dediği gibi. Senin sorularına var ya işte bilgisayarda 8000 saat diyoruz ya. Şu an bakıyorum diyor ki bak nereden çıktığını unutan, yolunu sapıtan şu adamın çalımına bir bak. Nice kimseler gerek alenen gerek gizliden gizliye Allah'lık davasında bulundu. Nefsini ilah edinenler, şeytanın askeri olanlar çıktı. Sahte peygamberler, sahte mehdiler türedi. Ve şimdi de sahte Dabbetül Arz türedi. Onun bu sahte ve yalan çıkışını ve sözlerini Allah'ın Teala'nın kitabında ayeti kerimelerle çürüttük. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da şöyle diyor. Heva ve hevesini ilah edinen, Allah'ın bile bile saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne perde çektiği kimseyi gördün mü? Bu İskender Evrenesoğlu'na reddiye yazılan ha. Onu Allah'tan başka kim doğru yola eleştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? Câsiye 23. Allah-u Teala bunları bile bile saptırmış. Bunlar beşeriyet için çok büyük tehlikedir. Bu adam nereden çıktığını bilmiyor, nereye gideceğini de görmüyor. Allah-u Teala'nın ayet-i kerimesinde zulmedenler nasıl bir yıkılışla yıkılacaklarını, hangi deliğe tıkılacaklarını yakında görecek diyor. Şuara 27. Bu gibi kimseler ta Mehdi Aleyhisselam çıkıncaya kadar beklenir. Bu adam İslam dini için çok tehlikelidir. İslam diniyle şimdi hiçbir ilgisi yok. İşte internetten okuyorum. Yok hani bu adam tamam öyle diyor da dur, nereden çıkarıyor? Onu da okuyacağız, onu da okuyacağız. Evet. Dur şimdi. Bu adam İslam dini için çok tehlikelidir. İslam dini ile hiçbir ilgisi yoktur. Dabbetül arz olduğunu söylemesi hem fitnesine hem niyetine hem de gaye ve maksadına dalalet eder. Halbuki Dabbetül Arz Allahü Teala'nın emriyle yerden çıkacak. Yani yerin altından çıkacak. O verilmiş olan ilahi hükmü yerine getirecek. Ona asa ve mühür verilecek. Valla ben yazmadım. Dur dinle işte. Neyse hep dinledim. Bunu da açacağım bak. O ise nereden çıktığını bilmiyor. Nerede gideceğini de görmüyor. Bu adam bir Alevidir. Ve Aleviler için bir Kur'an meali hazırlamış. İsmi Alternatif Kur'an diye duyurulmuştur. Öyle mi kitabın adı? Ya ne diye yazıyor? Alternatif Kur'an mı? Daha sonra Kur'an Heyet Alevi dedeler ismindeki bu kitap piyasaya sürülmüştür. Ne diyor bak bakalım. Dur. İftira bak ne diyor? Kelime kelime Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhu. Dur. Bak burada diyor ki ispatını yaparım diyor. Yasin suresinin 81. ayeti kerimesinde Allah-u Teala ve huvel hallâgul alîm o her şeyi hakkıyla bilendir buyuruyor. Bu ayet-i kerime için Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin uluhiyeti hakkındadır diyerek Hazreti Allah'a ortak koşmuştur. Öyle mi? Bir not edin bakayım bunu. Yasin burada mı? Yasin suresinin tefsiri bu ciltte. Sadece Bakara suresi. Gidince bir bak bakayım doğru mu? Bende yok bu. 81. ayet. Burada tefsir var, açalım okuyalım bakalım bu adam. Orada demez. Güzdür. Orada yok. Adam buradakinden bahsediyor. Yine her şeyden önce iman nedir? İman İslam dinine göre Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve peygamberi olduğuna ve onun Allah-u Teala tarafından bize getirip tebliğ ettiği esas ve hükümlerin doğru ve gerçek olduğuna tereddüt etmeden kesin olarak inanmadır. Abi biz boş lafları dinlemeye gelmedik. Biz Kur'an'la sen bir boş ver. Onu diyen burada Hacı Bayram'daki hep söyle konuşuyor. Evet. Allah dil uzatıyor. Biz o dil uzatmayı bir sıktırır. Sen bir onu bir geç. Bir, bunun hayatını, aynı hayatı çıkarır mısın? Onda da tefsir vardır. Aç bakalım 81. ayetini. Şimdi... Aç ya, gir şu kadar. Zatında tefsiri vardır. Şimdi şeyde, o kadar çok şey ya yazıyor ki şimdi. Anlar, bu internette anlatılan bu Alevi değil mi? Doğru değil mi? Söyle. Öyleymiş. Alevi mi bu adam? Alevidir. Alevidir. Bu yalan mı söylüyor? Kim Alevidir? Bu zat, sizin zatınız. Sizin zat Alevi mi? Alevi. Yani 200-300 yerde de duydum. Bak internette de söylüyor. Adam, yani o söylüyor Alevi. Biz cemaatin içinde. Dur şimdi. Ben tanımıyorum. Bak dur dur. Bu internet nereden biliyor? Bu Kur'an-ı Kerim'i istismar ederek neye, hangi maksada hizmet etmeye çalışıyor. Soyadı Sakallıoğlu. Kendisinde sakal biliyor. Fakat bu türemeler beklenir. Ha, bak, bu da yalandır. Bu da Hazreti Mehdi'ye kadar bu türemeler beklenir. Bu da maskedir. Bu da yalandır. Gayesi dini bozmaktır. Bu adam alen olarak. Sakal şimdi. Bunların var ya oyunları. Ya, ya bu sakallar. Bu sakal değil mi abi? Kurban oldun Allah için konuş, sakal bundan değil mi? Bundan bu bir mi? He öyle mi? He, peki Bediüzzaman Hazretleri'nin sakalı var mı? Demek... Peki Bediüzzaman Hazretleri'nin sakalı hiç yoktu. Bediüzzaman peygamber değil ki ya. Dur. O da bir kazı peygamber değildir. Şimdi, o da bir kazı Allah'ın Resulü. Şimdi burada öyle acayip şeyler var ki. Abi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Allah rızası için. Allah için konuşalım. Bak Allah için. Bak burada hepimiz burada doğru geliyor. Burada ben bir şey demiyorum. Hadi gece öyle. Şimdi bu seninki sakal mı değil mi? Sakal mı değil mi seni taşıdığın şu an? Ya bir sakal söyle. Dur. Sakal. Ya Allah için konuş. Sakal değil. Vallahi isterse Alevi olsun. Eğer Kur'an'ın gerçeğine amel ediyorsa ben Alevi'ye kurban. Gel eminim git. Sen Alevi mi diyor kızır? Baş mı diyor kafir? Allah rızası için konuşuyorum. Dinliyorum. Bu adamda şu anda hani sakal var mı? Yok. Şu adamda sakal var mı? Var. Şu adamda var mı? Var. Demek ki var. Bu niye diyor sakal yok? Şimdi demek ki. Demek ki sapıtmış. Bu budur. Bunlar sapık. İşte zannedenler bunlar işte sapık. Böyle Kur'an diyor sen ya. Sen sana ne söyledim? Risalet nurlarını oku. İskender Evren'e sonuna dur bir daha bas. Dur bir daha. Sen oku şunu hayatını bir oku. Bir ya ben inanıyorum. Göz göre yalan söylüyor. Göz ayı ya sakal yok diyor. Göz göre yalan söylüyor. Ben neyine inanayım bunu? Şimdi sakal. Bak dur şimdi. Sen göz göre yalan. Dur şimdi. Dur şimdi. Dur sakin ol. Şimdi şöyle düşün. Yok diyor oluyor. Abi bu sakal değil mi? Ver öyle. Buyurun kardeşim. Öyle. Dur. Şeyler diyor. İnternette sakal yok. Şöyle bir dur. Dur şimdi. Kızma dur ya. Dur. Şimdi bak. Sakal. Kesildi mi sakal gider. Bıraktı mı gene gelir. Adam sakalsız görmüştür. O olabilir. Peki şu anki halini görmüyor mu? Günde bütün dünyaya yayın yapıyor. Görmüyor mu? Hiçbir televizyona bakmıyor. Nasıl yazmış onu o zaman? Şu an Amerika'da mı yaşıyor? Evet Amerika'da. Peki ceviz kavuğunda UFO yapabileceğini iddia ettin mi? Evet. UFO'lar. O yapacağım. Peki kendine indirdiği Allah'ın iddia ettiği kitabında Erbakan suresi, Demirel suresi var mı? Buyur. Erbakan suresi, Demirel suresi var mı? Evet Allah'ımla böyle bir sohbet duvarı var. Burada var. Alo. Allah Allah ilginç ya. Vallahi ilginç. Bu şey Denizli'de mi kuruldu bu ilk harikat? Yandım var ya. İyi günler efendim. Buyurun. Yeni eğitim vaktinden geliyoruz. Fakir öğrencilerimiz için bir ikramiye getirdik. Bir evin yolda size yardım eder misiniz? O değil. Edelim. Yani bu cemaatin içindeyiz. Abi beni dinliyor musun? Bu cemaatin bir Alevi değildir. Bu adam Alevi'dir diyorsa ben buna mı inanıyorum? Hepsini çıkardım abi. Keseyim mi alayım? Kopyala. Ben İskender abi nasıl olsun ya, bilirse de uzaktan bir rica ederim. Dur şimdi, tek tek okuyor mu? Dur. Tersini de karşılayın. Okuyor mu? Allah Allah. Mihir tarikatının kurucusu, bu tarikat Denizli'de kurulmuştur. Kendi yayın organları Mihir TV 180 gün kapatıldıktan bir gün sonra 360 gün daha kapatılarak Türk yayın tarihinden RTÜK tarafından en çok kapatılan TV kanalı ünvanını almıştır. Soyadı Evren Asoğlu değil. Evren Asoğlu olan bu şahsiyet kendisine kurulmuş. Abi Allah'tan bir baştan okur musun? Biz diyorduk, kardeşlerimiz inanmıyordu. Evet. Bak, Mihir tarikatının kurucusudur. Evet. Kendisi bu tarikat Denizli'de kurulmuştur. Evet. Kendi yayın organları Mihir TV 180 gün kapatılmış. Bir gün sonra 360 gün daha kapatılarak Türk yayın tarihinde RTÜK tarafından en çok kapatılan TV kanalı ünvanını almıştır. Evet. Soyadı Evren Asoğlu değil. Evren Asoğlu olan bu şahsiyet kendisinden Kur'an katından bir kitap indiğinde iddia etmektedir. Doğru mu? An mı? Kur'an gibi bir kitap i̇şte indiğini iddia ediyor. Abi bu da zandır. İşte Risalet Nuri. Bak, bir zamanlar ceviz tabuğuna çıkıp Turki Cevizoğlu'na fotomontajla yaptırdığı resimleri gösterip bak benim üzerime nur indi diyecek kadar aptal laflar edilen gereksiz bir insandır. Ben gideceğim, zamanım yok. Sen o adamın var ya. Dur. Denizli'de kendini Mesih ilan etti mi? Ne? Denizli'de kendini Mesih mi ilan etti bu? Yani Mehdi mi? Mehdi mi ilan etti? Vallahi şimdi ben geçmişin öncesini bilemiyorum. Daha abi. Çok dini yayınları kıt, orta yaş üstü, saf hanımları kafalayan ve çevresinde hatırı sayılır bir mürit halkası oluşturmayı başaran bir uyanık diyor. Abi gel de hep avukat içinde yoksa şerefsiz namus. Bu tip kendilerini önce ya. Dindar bir insan olarak tanıdık. Askerlerin içerisinde ne var bunlar hep askerin içerisinde değil mi dedim ya kalemkir. Bak hep saf milletler. Siliyorum bunun içini. Hep safları oradaymış. Safları kandırıyormuş yani bilgisizleri böyle salgılar ya. Valla geçen en adamda ne asker ya, en rütbe ya, bunlar taksiyana demir ya. He sok be. Çok iyi. Kardeş bir tanemiş. Abi şimdi biz gideceğiz, sana bir şey söyleyeceğim. Öbüründe de mi var? 91 sen olmasın. Abi bu zatın Risalet Nurları kitabını okumak isteyen bu iftiralara bizzat kendisi cevap veriyor. Getir okuyayım. Getireyim mi sana? İster misin? Ben okurum, ben okurum. Tamam abi, ben sana o kitabı getireceğim. Onu, hepsini aldım. Onu var ya, hepsine cevap veriyor Risalet Nurlarında. Allah'ımla konuştuğu kelimeler de içinde dahildir ha. Tamam. Dediğin yere bak. Bir gün inşallah sana o kitabı getireceğim. Hacer abi sen de. Tamam o şey formatı yok. Abi yok. Şimdi abi hayırlı. Ben bir şey söyledim sana. Allah razı olsun. Olanını aldım ben. Öyle öyle kavram evet. Abi bu en sonu bu. Allah-u Teala bize at ve söz Kur'an'da geçiyor. Bu misak olarak. Misak. Abi bir şey daha ben sana sormaz mıyım? 73 sen. Ya hocam. Peki. Bizim dersimizin bir, önce bir sorsanız ulan, ne yapıyorsunuz? Sorma hakkın değil mi? Tabi buyur. Abi biz estağfurullah ile 25 estağfurullah rabite ile giriyoruz. Evet. Bu rabitemiz. Bizim dersimiz 7000'den başlıyor. Allah 47000'de bitiyor. Tamam, doğru, 250 tane salavat-ı şerif çekiyoruz. Tamam, Aleviye bak, Aleviye bak. 250 tane salavat-ı şerif. Ben böyle Alevinin kurbanı da olurum, kölesi de olurum. Evet. 250 tane salavat-ı şerif çekiyor. Günde 125 tane Subhanallah ve Elhamdülillahi ve La İlahe İllallah ve Allahu Ekber çekiyoruz. Evet. Abi biz her gün bir gün kaza namazı kılıyoruz önde. Yani bizim dersimizin içindedir. Kağıdı vereyim oku istersen. 73 sayfası. Abi eğer inancın yoksa kağıdını vereyim. Bizim dersimiz eksik. Yani bizde ben kendim uyduramıyorum. Bakayım. Ben. Bir geldiğinde al. Bakayım. Anlatabildi bak, mi? Burada diyor ki Mihir diye tarikat, Mihir TV diye kanal kuran, şu an muhtemel ABD'de para içinde yüzen zat, ceviz kabuğunda UFO yapabileceğini iddia ederek çeşitli planlar göstermiştir. Vallahi yalan, ben 3 sefer dinledim. UFO yapamayız demedim. Bir zamanlar Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı bile yapmış, evet, cozutmasının sebebi sayılarla fazla uğraşmış olmasıdır. Kendine indirdiği, iddia ettiği kitabında Erbakan Suresi, Demirel Suresi gibi sureler bulunan, çağı yakalamayı hedeflemiş sahte peygamberdir. Doğru mu? Onlara göre öyle peygamber değil ama ben peygamber değilim. Bütün Risalet Nurlarını getireceğim. Hepsini sana söylüyor. Okurum mu? O kendi hakkıyla iftiralardır. Hepsinin bütün dilekçeleri, şeyleri var ya üstündedir. Evet. Tarihiyle, belgeleriyle. Arapça bilmeyerek tefsir yapmaya kalkışan müfrit, evet. Arapçası yokmuş. Evet. Yok. Kendisi söylüyor diyor, biz dünya üniversitesinde okuma, biz Allah'ın şimdi üniversitesinde ben, diyor okuma. Yani seyrediyorum Hüseyin abi. Mesela. Allah bize, yani bizim Resulümüz ümmi değil mi? Hüseyin abi, evet. Ben Nur TV'de, ya, ben evvelen şey var. Bir bakayım var. İnşallah. Nur TV'de seyrediyorum da. Tamam, burada Arapçası yok diyor ama bütün ayetleri kafadan söylüyor Kur'an'dan. Ya şimdi TV programına ben de çıktım. Işte. Hayır. Kamera böyle bakar. Senin görmediğin monitörde ise Arapçaları geçer. Allah Allah. Konuşuyor, konuşuyor. Abi, doğru olabilir. Kendileri radyo vasıtasıyla biz gafil, cahil, sahipsiz, kemter kulları irşad-ı tenvir eylemek niyetiyle çıktı bir radyo programında. Abi peki ben sana söylemez miyim şimdi? İslam'ın söylemez şartının altı, müdür kaç yazıyor lan? İslam'ın şartının altı, ha, imanın şartı ise yeri demiyorum. İslam'ın namaz, oruç, hac, zekat ve ben... kelime-i şahate ilaveten altın şartı mürşidi bulmak. İslam'ın şartı yedidir. Ye, bak zikirle şey mürşidi. Yok hayır. Burada burada eksik söylediğini söyle. Onu ben kendim ağzından duydum. İslam'ın şartı yedi diyor. Bu iftira değil mi Ali? Zikirle. Tamam da zikirle... bu söz de ona ait. Şimdi burada da onu demiş. Abi, abi o demez. Yok. Yok ben kendisinden. Şimdi buradaki söz abi, de ona. Abi zikir olmasa. Tamam. İşe yarar mı ibadet? Yaramaz. Yaramaz. Zikir var mı İslam'ın şartında, imanın şartının içerisinde? E bu da diyor ki zikir yapın diyor. Kalpler ancak zikrullahla tatmin olur diyen Allah değil mi? Nefsini nurlandıran zikir değil mi? Kalbi nurlandıran şans zikir değil mi? Şans verilmeyen peygamber diyor. Abi ne iftiralar var, neler neler. Ben hayırlısı. Sana o risalat nurlarını getireceğim Allah Adam, rızası için. Okuyayım işte. Sen de Allah rızası için dikkatini çekti, tehlikeli yerleri beni duyar. Okurum. Ben Allah için sana vereceğim. Sen de gerçekten Allah şuur vermiş, akıl vermiş. Ben aradım içine girdim abi. Yok bunlar hep iftiramış. Biz içindeyiz, bu işin içindeyiz. Bir de ben sana şunu soruyorum abi. Bunların dedikleri şöyle bir yalancı yani mumi yani yalancının mumi ya siyah kanarya. 28 sene bu yol devam eder mi ve daha da güçlenir mi? Gerçekten daha... Alevi mi bu adam? Yok abi ya. Demin Alevi. Vallahi değil. Ben bilmiyorum. Yani abi bu adam diyor benim benim soyum diyor. Allah Kur'an'a şey bir soyudur Kur'an'a diyor. Osmanlı var ya. Osmanlı yayın evinden çıkıyor. Ben sen geçmiş hayatın şarapçıyım ya. Abi bunu Türkiye'de bulamıyorsun kitaplar. Burada sen buraya gezer. Bütün kitaplar hepsini fes ediyor bu ya. Doğru söyledin. Şimdi ben sana kitap onun kitabı geldi mi kitaplar fes oluyor ya. Desene ya biz yıllardır boşuna okuduk. Evet. Boşuna ilim ettik. Bu adamın dediğine göre aynen öyle. Boşuna emek. Sonra Kur'an'da diyor ya hani bunlar kalpleri ürperir. Seni bir cemaatin içine bir davet edeyim. Hakikaten bu Kur'an ne söylüyorsa bu kalpler ürperiyor diyor ya. Bunlar da o hallarda var. Evet. Görmek lazım. İşte girmek lazım. Bu bir iman meselesi. Ha. Hakikaten bizi var ya. Ben denizden bile korkarım şimdi sen. Bak şimdi ne diyor biliyor musun bu zat bize? Diyor ki şeriatı diyor, bir kuşa benzer diyor, diyor. Böyle makasla vurmuşlar, kesmişler, kendini hadi uç diyorlar, bu kuş şimdi uçmaz diyor. Namaz kılıyor mu bu adam? Kılıyor abi ya. Kılmaz olur mu ya? Deminki adam neye dayanarak diyordu, bu namaz da kılmaz diye. Kim? Amerika'ya gidip gelenler var, dergahın içinde var ya. Niye orada yaşıyor da burada yaşamıyor? Burada işte var ya. İşte kaya patmışlar ya dedi ya. Gördü. Bunun bir de cezası, üç ay ceza yatıyor. Neden biliyor musun bak? Bak orada iftirası da budur. Sen belgen yok, İmam Hatip'in belgen yok, sen niye millete ceza, namaz kılıyorsun diye 3 ay cezaevinde yatırıyorsun. Şimdi suçu benim anlamak istediğim şu. Buradaki Kur'an'la bizim Kur'an'ımız farklı mı? Açık hayatlar var ya, gizlenerek, saptırılarak cennete götüren hayatlarda gizlilik var. Allah'a ulaşma hayatlarında bir yanlışlık var. Şia'da şöyle bir itikat vardır. Yani Alevilik de Şia'nın bir koludur. Biz sizin şu Kur'an'ınıza inanmayız. Haşasım öyle bir şey yok. Bize öyle bir vahiy gelmiştir abi, ki... Açalım dur, dur, ben Şia itikadını söylüyorum, dur. Şimdi Alevi ise insan uylanıyor şimdi. Fatıma'ya diyor, Cibril geldi gitti, geldi gitti, geldi gitti. Evet. O kadar çok ayet getirdi ki diyor, 17 bin ayet. Halbuki sizin şu Kur'an'ınızda ondan bir tanesi yok diyor. Şimdi bu adamın Arapçası yoksa... Nasıl tercüme vahiy mi geldi, Cibril mi geldi? Bu adam kendisi aynen böyle söylüyor diyor. Biz diyor dünya üniversitesinde okumadık diyor. Biz Allah'ın üniversitesine Allah öğretti diyor. Var mı itirazın abi? Ben diyorum işte şeytan da dostlarına vahyeder diyor. Ama bu adam diyor ki ben Allah'la görüşüp ben konuşuyorum da bize söyledikleri şey var ya namazdan gelip belki şeytan ya. Görmüştür Ahmet tabi. Bak abi. Bak şimdi o ayette ne diyor? O ayet benim kafama takılıyor. Ayet diyor ki şimdi şeytan da diyor dostlarına vahyeder. Enam 123. Zaten o bizim efendimi söylüyor diyor. Bak. O tam bu tarikatçılara söylüyor. Onun da şeytan Abdülkadir Geylani'ye de geldi. Ben senin Rabbinim bana tapın dedi. Demedi mi? Peki Elge bizim... Abi şunu söyle. Bizim tarikatın içerisinde denmiyor muydu ki şeytan bu evliyaların kulağına girmiyor? Bu defalarca demedin mi? Demedik mi sohbetler arasında? Denilmedi mi bu? Şimdi peki bak... Kur'an'da yazılıyor. Bak Kur'an'da bir oku. Bir de onu bir okusun. Bir ya. Muhakkak gidiyor. Şeytan da dostlarına vahyeder. Ben ne konuşayım? Ben... Ona itaat ettiğiniz takdirde şüphe yok ki siz de müşriklerden olursunuz diyor. Ne o daha fazla söylenmiş. O şimdi Kur'an'da bu bir. Demek ki bak. Dur. Sakin olun. Sakin olun. Bak. Bir de Allah diyor ki şuradan. Bugün diyor size dininizi ikmal ettim. Üzerinizdeki nimeti tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim. Aynen öyle. Doğru. Evet. Şimdi din tamamlandıysa, ikmal edilmişse, eksik hiçbir şey yoksa, peki ben sana o zaman senin... ya bu yalan, abi ya senin, bu yalan. Senin soruna hangisi? Göre var ya, senin soruna cevap. Sen şöyle bir sözlüklü, kelime kelime Kur'an'ın var ya, sen burada da sözlük var, sözlükten ararsın. Aha. He bak bu orada yanlışlık mı var? Ha, orada yanlışlık mı var? Sözlüğe bakarsın. Şimdi yani bu davanın sahibi 60 milyon üzerindeki bütün profesör insanlara ilahiyatçılara çağırıyor. Benim 50 küsür meal. İşte zaten 23 tane tefsir var yanlış piyasada yanlış tefsir var diyor. Şimdi gizlenerek ve saptırılarak var ya onun bir kitabı vardı onu bir getirdim. Otur sana bir fıkra anlatayım. Dur bir fıkra anlatayım da öyle git. Hadi Allah korusun. Allah razı olsun. Alimin birisi bir köyü devamlı irşad edermiş, anlatırmış. Biri tutmuş bir çeşme yaptırmış. Oradan içen deliriyormuş, kafayı yiyormuş. İçenler çoğalınca alim uyarıyormuş, yapmayın, buradan içmeyin. Buradan içerseniz kafayı bulursunuz, delirirsiniz. Millet inadına gitmiş, içmiş. İçmeyen bir bu, bir de ailesi kalmış. Bütün millet başlamış, artık bu adam deli, ailesiyle burada ne duruyor, köyümüzü terk etsin diye. Bakmış ki alim, aile efradını toplamış, ey millet demiş, ya bu çeşmeden içeceğiz, biz de bunlar gibi deli olacağız, ya da bu köyden gideceğiz, bunun başka yolu yok, yoksa bunlar bizi öldürecek demiş. Bunlar da gitmiş, içmişler. Şimdi, yani bu fıkra ama, yani din 14 asır sonra bulunmadı ki. Bir, Alevi ise ben şüpheli bakarım. Çünkü Rafizi itikadında bizim bu Kur'an'ın tamam olduğuna inanmazlar. Benim öğrendiğim bu. Kesinlikle yanlışım de, olabilir. Şimdi, şey tamam, var. Senin içinde dışında olman fark etmez. Bu ayrı ben bir şey. Sana söylüyorum bak. İki, bak Allah'a yemin ediyorum. Allah diyor ki, şimdi, Allah'a yemin ediyorum ki kesinlikle doğru, biz Kur'an'a karşı ve bu Kur'an burada bu yanlıştır. Kur'an doğrudur diyor. Kur'an bozulmamıştır diyor. Kur'an'ın hiçbir ayetine asla bu ayet böyle bir bizim için değil. Ha başkaları için değil. Öyle bir şey kesinlikle yok. Şimdi gene Rabbimiz diyor ki ben peki diyor, ben sana şimdi soruyorum. Kur'an'ın umumiyetine teslim olan sen bunu Alevi der misin? Şimdi ben soruyorum sana ya Allah için koruyacak. Kur'an'ın umumiyetine teslim olan bir Müslüman, insana valla isterse Alevi de ben o Alevi'ye kurban olur. O imanın gerçek sahibidir. Valla ben Allah'a kurban olurum. Kimse kurban olmam. Ben bu canı sokaktan bulurum. Ben Allah dostların hepsine kurban olurum. Bana bir kelime öğreten Hazreti Ali diyor ya ben ona şöyle olurum diyor. Anlamam arkadaş. Saygımı gösteririm. Ama ben olurum abi Allah dostu Allah bunları başımızdan eksik etmesin. Ben olmam arkadaş. Ben evet olmam. Resulullah diyor nefsinden daha çok beni peki, sevmeyen diyor iman etmemiştir. Birbirinizi bir... sevmedikçe de iman etmemişsinizdir. Ben bu nereden çıkarıyor? Niye sevmiyorum? Benliğim yani nefsine bir şey yavur mu geliyor abi? Olmaz öyle. Sevmem yani. Demiyorum kurban olmam diyor. Öyle olmaz yani bu bizim dinimizin tam tersi oluyor Kur'an'ın. Kardeş değil mi müminmiş? Allah-u Teala bizi kardeş i̇şte ben bundan mu? Önceki ona tebliğ eden Resul'ü merak ediyorum. Kim? Valla onu şeyde sordular kendisine bizzat. Ben sordum da cevap vermedi. Onu cevap veremedi. Yasak mıdır? Nedense Allah'tan o şeyi almadım. Ben cevap vermedi. Veremiyor. Ölünce mi meydana çıkacak? Abi şimdi bu Mehdi midir değil midir var ya söylediği sırlaklara çıkacak. Şimdi Mehdi olabilmesin adının Muhammed olması lazım. Kim diyor kitaplar öyle diyor. Kim diyor ki adamın elini bizim peygamber öyle diyor. İşte yani diğer kitaplar bizim Resul öyle Resulullah diyor. Resulullah demişse doğrudur. Ama bir hadis de var o hadisi okudun mu? Ne diyor? Onun sakalı gür diyor. Ama açık diyor iki kaşın arasında ben vardı diyor. O hadisi de okudun mu? Batık tamamen kendisidir. Vay resmi çok. Rivayetler çok. İmam-ı Rabbani de bahsediyor o hadisten ha. Sakalı gür değil. Benimki mi gür, bununki mi gür? Sık sık gür sakalı. Benimki daha gür. Seninki seyrek abi. O zaman ben de Mehdi'yle ilan edeyim. Sen güzelsin. Ben de Mehdi. Giderim sobadan bir karı alır. Şuraya çalarım. İş o kadar basit. Bugün koyarsın. 28 sene durmaz o orada adam. Aslen nereli bu? Denizli'li mi? Adı da alıverim. Hayır olur inşallah. Sen şuraya gidiyorsun. Ama bakın şunu diyeyim. Allah Subhanahu ve Teala kitabını ümmi olan o peygamberle göndermiş. Onun diliyle dini anlatmış. O sahabelerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakır, cehenneme atarız demiştir. Öyleyse hüda beyan olduktan sonra, yani Kur'an indikten, Resul tarafından beyan olduktan sonra o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan o sahabelerin iman ettiği gibi iman edip dini anlama yoluna gidilmezse abi peki ben sana şimdi sormaz mıyım? Sahabe daha kendisi hayattayken Hasan Hüseyin'i şehit eden millet Müslüman değil miydi? Yok ben sana daha kelle, sahabe kendisi ben sana kılıç kalkan alıp üzerine gelen birisi değilim bak. Resulullah'ın arkadaşları sağken şeytan başarıya imza atar. Dur ya. Şu elindekini bir ye. Az da ben konuşayım. Belki ben yine sana söylüyorum. Az da ben konuşayım. Bak yine ben. Dilim şişti ya dinlemekten. Ben girerken zamanı Allah aşkına bir son sorumu söyleyip gireceğim. Peki ben sana söylenme sormaz mıyım yine? O insanların sana hadis diye getirdiği kitaplara güveniyorsun da safa sağlam arabiyatı değişmeyen Kur'an varsa Allah da o Kur'an'ın içinde diyor biz her şeyi bunun içine koyduk diyor. Allah demiyor mu? Peki ben yine sana sormaz mıyım? Peygamber döneminde sahabelerin evinde Kur'an'dan başka kitap var mıydı onların evlerinde? Evet. Hangi kitap vardı? İncil mi vardı? Ha bunlar var. Kim diyor? Ben diyor. İskender Evren'e soğlu diyor inanıyor da ben deyince niye inanmıyor? Hazreti Ömer-i Faruk bizzat dur hadisler şimdi. Yakıyor. Ben diyorum. Hadisler yakıyor, hadisler. Hayır. Kim diyor onu? Evet bir hadis okudum ki. Ömer gene Faruk. Burada işte bak. Orada diyor işte. Yapmıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı insanlara cahil Kur'an olanlara. Kur'an yeterlidir diyor Kur'an'ı diyor. Bu hadiste diyor ki Kur'an. O zaman İskender'i niye dayatıyor? Kur'an'ı da. O ne? Sarılın yeter diyor. O ne? Al sarıl. Vereyim sana. Sarıl yat. Kur'an ne diyorsun? Onu yap. Yeter sana. Al buna sarıl yat o zaman. Niye bunu taşıyorsun yanında? Bundan üç tane var. Bir de ben vereyim. Biri, birini de tutamıyor vallahi. O mu doğru söylüyor, o mu doğru? Ne diyor burada? Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet günü her ümmet içinden kendilerinden üzerine birer şahit göndereceğiz. Seni de bunların üzerine şahit göndereceğiz. Bu kitapta her şeyi açıklayan ve Müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber. Yani, demek her şey Kur'an'daymış. Demek ki şimdi, aradığımız her şey Kur'an'da. Biz Kur'an'a sarılmışız. Dilini debreştirme diyor. Onu indirecek biziz. Kalbine nakşedecek biziz. Sonra da onun açıklamasını verecek de biziz diyor. Nakş ne demek oluyor abi? Nasıl? Nakşına demek oluyor. Yazacak. Sonra da onun beyanını öğretecek biziz diyor. Allah subhanahu Allah'tan Allah. Geliyor yani Allah'ın ilmidir. Herhalde babamdan gelecek değil. Allah'tan geliyor ki bizi bağlayacak. Yeryüzünde o arimler şimdi böyle peş peşe bize gelecek. Bıraktığı buysa o ne? Sizdeki ne? Demek ki sözüne göre bize bırakılan bu. Veyahut da şunu diyelim. Hepiden meğer sana soruyorum. Buyursun. Ben ne güzel sordum. Bugün sana o kitabını da getirelim. 23 tane tefsir. Okurum ben ya. Sen getir. 23 tane tefsir var. En fazla bir ayım var. Tamam. Biri değişik söylüyor, biri değişik söylüyor, öbürü değişik. Peki doğrusu hangisidir dersen Allah rızası için bana İşte getirdim, okuyalım. Tabii. Ya biz şimdi şunu doğru olduğunu nereden bileceğiz? Aman adam. Böyle kelime kelime bak yani. Yok. Sizin Kur'an'ın doğru olduğunu nereden bileceğiz? Tamam. Bizim Kur'an'ın şöyle doğru olduğunu bilirsin bak. Kelime kelime. Şimdi bak. Bak dedik ya, böyle bir tefsir yok. Hacı Bayram'da yok. Aha. Aha. Aha. Var diye. Bu bunun gibi de Arabiyatı anlayamaz. Vallahi bunun gibi değil. Hem ondan da kral. Al bak. Bir oku bakayım. Bir getir şunu. Hem de ondan kral vallahi. Seninki ne yapmış? Bir ayete bir sayfayı koymuş. Ben de aynısını bir ayete ya, bir sayfaya koyayım. Bir kelimeyi bana bir... Ben sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Bakın bu kelimeyi nereden anlayacaksın? Tamam canım. Bakara suresini aç. Kaçıncı ayet? 185. ayetini aç bakalım. Evet. Şehr-i Ramazan. Çıkardın mı? Evet. Eyyamen. Ne demek biliyor? Eyyamen. Niye de eyyamen? Şehr-i Ramazan'ın lezi. En üzülü. Nerede? 184. ayette. Eyyamen nerede? Eyyamen. Neredeymiş lan? 184. ayette mi? He, ben 185'i okuyorum şu an. Ve inni yahmuru ve şahir alakum inni yakum tarama. Ya bunu ben aldım abi, ben geri götürdüm. Geldim ya, 18 milyonu aldım bile. Para da çok da pahalı bu ya. Arapçayı ben bunu öğrenemem. Ha tabi yukarıdan ya almış, tamam. Eyyamen, tamam. Evet. Hadi sen bana bir kelimeyi bir anlat bakalım. Hangi ayeti? Mesela? Arapçayı öğreniyorum. Eyyamen burada. Eyyamen. Işte. Ne demek oluyor eyyamen? Eyyamen. Neyi? Hangisi? Günlerdir herhalde. Hı? Günlerdir. Günlermiş. He. Öbürü neymiş? Hangisi? Oku ya, Arapçayı oku bakalım. Eyyamen'den sonra ki mi? Sayılı. Hı? Sayılı. Sayılmış, sayılı. Sayılı. Doğru mu? Hı. Evet. Öbürü neymiş? Kim? He? Kim? Kim mi? He. Ne oluyor o ayet? Kim? O ayet mi? Femen. Femen. O zaman kim? Ya. Hı. Tamam. Zaman kaybolur. Tamam. O zaman kim? Yani eksikler çünkü onunla Arabiyat öğrenemezsin. Bak ne? Burada ne yazıyor? Burada kelime kelime veriyor. Sayılı günler olarak artık sizden kim hasta veya yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerce tutar. Oruca gücü yetmeyenler bir yoksul doyuracak kadar fidye verir. Bununla birlikte kim kendi isteğiyle bir hayır yaparsa bu onun için daha hayırlıdır. Abi aynı yine değil, bu durum. Aynı. Ben o tefsiri aldım. Aynı değil. Yani sen bunu bir oku. Bir de ona bak. Başka şeylere gireceğiz. Zamanımız yok. O saptırılarak, gizlenerek var ya hayatlar, onları getirsek işte o hayatlar burada birbirini tutamıyor. Olabiliyor mu? O zaman sözlüğe koşacağız. Sözlüğü bulacağız. Aynı pide pide. Zannı ki bu ekmektir, ekmeği saklıyor. Allah Peki Allah. Resulü, yani şimdi peygamber diye imam... Bu adam Alevi ise o zaman bizim bu kitaba inanmaz. Öyle ya. Öyle ya, bu nasıl bir Aleviymiş? Ben böyle bir Aleviye kurban olayım. Hadi gidelim abi. Tamam. Bir otur, otur gidelim. Bir şey hemen yedim. Hacı yaşak veriyor ya. Ama İhvan, bu adam böyle zengin sanmasın. Bu müritlerinden de para da toplanması lazım. Adam, bu adam menfaatini yapıyorsa... Amerika'da yaşıyor ya. Adam, şey, düğün kızlara bir süreli. Niye yapıştırma? Hatta hesabı zenginmiş. Zengin Allah verir, zengin de şöyle bir konuşmasına hiç Allah için bir menfaat var mı söhbetine, bir paradan buradan bahsediyor mu? Hep Allah'tan bahsediyor. Senden para aldı mı, gittin mi konferansına? Ben tanımıyorum ki adamı. Konferans verir, doğru söylüyor. Ha şimdi aklıma gelmişken şunu da sorayım, dur dur. Şimdi bu adam onu tanımazsa bu gavur mu? Bu. Yok öyle bir şey yok. O. Ben şimdi ona tabi olmadım. Gavur olur mu? Kim Kur'an'a? Abi olmazsa, Kur'an'ı inkar edersen yok, ne olur? Yok, Kur'an demiyorum ben şimdi. bu adam da Kur'an'ı söylüyorsa, şeytan da derse bu adam ne de Resulse bile, ne de sana soruyor. Ha buyuttuk o zaman. Değil mi? Ya şeytansan? Araştır işte. Aslında ya şeytana tabi oluyorsan? Sen git işte araştır. Allah diyor ki bak, şeytan da dostlarına vahyeder diyor. Ya şeytansan? Ne olacak şeytan, şimdi? Yazıtura mı atacağız Allah, yani Resul'du şeytandı diye? Nasıl yani, anlayacağız bunu? Anlaman soruyoruz için Allah sana Kur'an'ı yollamış. Kur'an'dan eksikler varsa bu şeytanın ta kendisidir. Sünnete gerek var, ben sorayım. Tamam. Sünnetten açışı varsa, eksi varsa şeytanın ta kendisidir. Bir mesele yoktur. Bu adam günü 24 saatini zikir veriyor. Biz ne yapıyoruz? Devamlı zikrini yapın diyor. Yani şeytan nereden çıkıyor bu şeytan olayı, bu sapık olayı? Biz sana Allah soruyoruz. Allah diyor, Allah diyor. İşte şeytan da dostlarına vahyediyor. Yani Allah diyor ki benim kitabıma, ömür kitabıma teslim olanlar şeytan mıdır diyor. O zaman ben şeytanım abi. Ben bu kitaba tamamlandım. Valla ben tamam, de şeytanın düşmanıyım. Valla ben Rabbim ne diyorsa bu Kur'an'a iman ediyorum ve inanıyorum. Bak ben şimdi, eğer şeytansam siz bana şeytan deyin. Hayır bak. Öyle oluyor. Yani senin dinlemen için önce ağzını bantlayıp kulaklarına boni takmam lazım. Ban olayım. Yani gerçekten bak kendi söylüyor. Sus, bak, ben sana izah ediyorum. Diyorum ki bu kolibantını adam bir getirin bana. Hayatına karşı değildir. Sen oradan bana çıkarmışsın. Şurada bir kolibantı vardı. Nerede? Bunun ağzını bantlamadan bu beni dinlemeyecek. Getir Allah razı olsun. Bak şimdi. Bu Kur'an bizim kitabımız. Hepimize. Kaç kere anlatmaya çalıştıysam bir ayeti o tıkar gibi ağzıma tıkadım. Ben her gün bu kitabı okuyorum. Yani sadece bunu değil, tercüme olan her kitabı okudum. 12'ni okumadım. Okumadım. Ama senin anlattığın mı şuradaki eğer doğruysa o zaman bunlar yanlış. Evet, dinin benim anıma aynen ben ne anlattıysam bunlar gerçekten hepsini takdir et. Aynı güzel. Ha, demek ki doğru anlamışım. Bunlar yanlış, doğru mu? Evinden öyle de gizlenerek saplayan. İşte bu da Rafizi itikadır, bu da Şia itikadır. Biz buna inanıyoruz. Önümüzde Kur'an yok mu? 14 asır sonra din tekrar mı yazılır? 14 asır sonra. Yeniden mi icat edin? Belki Kur'an'ın o hayatını niye okumuyorsun ki Allah başka kıyamet gününde şeytan bir başarı yerine uzattı. Dinledim bak. Ne dediğimi ben sana bak. 72 fırkayı peşine taktı. Niye o hayata teslim olamıyor? Bir dakika şimdi. Bak evet, mesela ben şimdi ayet dediğim. Ki, evet şimdi şu durumda. Şu kolibantını bir bulun bana. Dünyanın ya hiçbir tarafında İslamiyet'in gerçek Kur'an ilmiyle Kur'an'ın emrine yaşanmıyor. Bir dakika dur dinle. Mesela dedin ki her 100 yılda her asırda bir Resul gelecek. Her benim kavme Allah dedim. Söylüyor. Ha, Allah söylüyor dediğim bunda yok. Hadis her diyor. Kavme diyor. Kavme dediği de ayette gelmez, hadiste gelir. Ya kardeşim Kur'an'da şimdi ya, kavme vardı bundan sana çıkardım ya. Demin çıkardım ulan işte. Ya yüzde her kavme diyor. Kavim bizleriz. Şu anda bir kavim miyiz? Bunlar bir halk demek. Kavim ne demek? Bana bir kavim anlat Allah'ım. Kavim aynı ırktan olan insanlara denir. E şu anda biz aynı ırktan değil mi? Söyle bana. Siz aynı ırktan. E tamam o zaman burada bir peygamber olması lazım. Çünkü ben ayakta hanginiz peygamber? Peygamber demiş. Hayır. Peygamber gelmez. Son Hatem-ül Enbiya sonuncusu Resulullah'tır. Bu ne? Bu Resul'dür. Eğer Resul sen o kıyamet o hayatını niye açıklayamıyorsun? Bu Doğan suresini ne? Orada Allah ne anlattı sana? Ben ha bak onu anlatacaktım. O tıkadın yine. Hadi bir anlat bakalım Allah rızası için. Kolibantını bantlarım var. Dinleyeceksin. Kur'an'ı aç oku ben bana anlat. Ben ezbere biliyorum. Hadi anlat bakalım. Dinleyecek misin? Bak, vallahi söz, bantlarım var. Söz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'de yaşarken kavmi onu çıkarttı. Yalanladı. Deli dedi. Şair dedi. Allah Resulü orayı terk ederken çok ağrına gitti. Ve onlara beddua etti. Orada Allah ayet başta şöyle demiyor abi. Bak. Şu kolibantını bir buyur. Ama bak burada başta yanlış ama konuşma zorundayım abi. Ben bitti. Bak ey Resulüm o ben günü dinlemiyorum gözet. Ne diyor gözet? Ben dinlemiyorum mu? Ama bitirdin. Abi sen şimdi kafana göre yorum verdin. Tamam da bitirdikten sonra bitirdikten sonra söylersin. Bitirdikten sonra söylersin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ne yapıyor? Kavmine beddua ediyor. Ya Rabbi Yusuf'un kıtlık seneleri gibi bu kavme kıtlık var. Onlar ne yapıyor? Gördükleri bir kemiğe dahi bakıyorlar. Yiyecek bir şey kalmıyor. Göğe bakıyorlar. Hep gözlerine bulut bürüyor. Duman bürüyor. Hem de en sonunda Ebu Süfyan geliyor. Sen diyor kavmine merhametlisin. Sen ki kavmine beddua ettin. Allah da diyor onları kahretti. Kemiğe bile muhtaç oldu deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Ve Allah tekrar o bölgeye rahmet veriyor. Ve onlar ne yapıyor? Kıtlıktan çıkıyor. Okursan ayeti kerimeyi, biz size esenlik kılmadık mı? Oraları ticaret yolu kılmadık mı? Diyor. Gitmedi. Kaç saattir dinliyorum. Şimdi ayeti kerimeler, demin de bak konuşurken ben hep dedim. Mantlarım Allah. Dedim ki bu çarşıdan aldığım bir ayet değil. Babam da miras da değil. Doğru mu? Sonra sordum iyice anlamak için. Ben birinden bir şey almak istersem sorarım. Bunu biliyor musun? Yok. Ümmüyüm. Peki İskender Evrenesoğlu'ndan başka alim dediğiniz bir insana gidip ilim aldın mı? Evet, hayır. Mesela bir tanesinin adını Hüseyin abi tasavvuf şeyhidir, alim değildir. Diğer kardeşlerimiz var. Başka? Hacı Ali Maçalı, bunlar ne oluyor? Hacı Ali cahilin birisidir. Başka? Ali kim oluyor? Ali kim? Ama ben sana anlattığım şey tabii ki ben alim. Hacı Ali, Bayındır Köyü'ndekini de mi? Dört tane kelime yan yana konuşamayan biz. Değil mi? Yıllardır. Hacı Halil. Evet. Hacı Halil mi? O da ümmüdür. O da ümmüdür. Sen, ben kendisini çok iyi tanıdım. İzzet Baba bile benim evimde kaldı. Hüseyin Ali. Hay Allah. Bak şimdi. Sana ben alimim abi dersem cahilin ta kendisi olur. Burada keramat aramıyoruz. Ben de aramıyorum. Bak şimdi. Eğer kıstasın yoksa, eğriyi doğruyu birbirinden ayırt edecek bir şeyin yoksa nasıl birine doğru birine yanlış diyecek? Şimdi pazara gittiğinde Hüseyin'in tezgahına gidip dört tane marul ver diyebilirsin. Ama Ali'nin tezgahına gidip dört tane domates ver dersen fiyatını bulamazsın. Bir kiloyu koyarsın, bir kilonun karşılığına kaç tane domates giriyorsa alırsın. Ölçüsü bu. Şimdi burada Allah'ın ayetini sana okuttum. Kitabı da ben senden alacağım. Tamam. Bunu da oku. Bunu da oku. Söz. Söz. Allah izin verirse. İhtilaf ettiğinizi diyor. Allah'a ve Resulüne götürün der ki. Şimdi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Geçmeyelim. Zevkler. Nasılsa Kasım'ın parası. Ben bir hadis getiriyorum. Peygamber Kur'an'a ters konuşmamıştır diyorsun. Ben buradaki bütün hadis külliyatını okumuş, ezberlemiş birisiyim. Sen kaç tane hadis biliyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak, yapıştırırım. Evet, hayır olmuş. Hadis mi? Kaç tane okudun? Allah Allah, ben çok okudum. Bir tane söyle bakayım. Birer tane. Hayat aklına ne geliyorsun? Hayat-ı Sahabe hadis kitabı değil. Sadece peygamberin hayatını, sahabenin hayatını anlatıyor. Kaynak değil. Hadis söyle. Hadis. Kumuzun hadis. Onların hepsi uydurma hadis. Hadis söyle bakayım. Bir tane hadis söyle ya. Yani hadis mi söyleyeyim? Rasulullah? Hadis söyle. Peygamber. Bir tane hadis söyle. Bir tane hadis söyle. Bir tane hadime Resulullah'tan ne aklına gelirse şimdi Cenab-ı Mevlam bakalım ne bize nasip olur onu söyle. Hadi bakalım nasibimize çıkar dinleriz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmemişsiniz. Evet. Doğru mu? Ben noter değilim. Devam et. Neyse neticeye ne okuduk var mı? Aklıma gelenler hani böyle bilmiş. Kur'an'a uyuyor mu bu şimdi? Kur'an'a uyuyor mu? Demek ki ölçü akıl olursa, bak ölçü akıl olursa, vahyi aklına göre anlarsan. Bir şey daha söyleyeyim. Fantlarım vallahi. Hadi söyle söyle değil mi? Tabii. Şu hadi aklıma geliyor. Tamam. Kızım Fatma diyor. Ah diyor, sabah namazına kalk diyor. İmanını Allah'tan al diyor. Babanın peygamber olduğuna güvenme yoksa ben de seni kurtaramam. İmanını Allah'tan. Şu iki hadisi ben nakledeyim mi sana? Değil mi? Geçmiş ümmetlerden diyor iki haslet var. Bunlar diyor size de sirayet ediyor. Kindarlık ve haset diyor. Bu bir yülgüdür diyor. Saçı tıraş eder demiyor. Dini tıraş eder. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. İman ne iman olur? Bantlarım vallahi. Onlar açıklar yani. Bantlarım vallahi. Ve sizin diyor birbirinizi diyor seveceğiniz bir haslet söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Bu bir. Bu Tirmizi de gelir. Öbür söylediğinse Bir gün aleyhissalatü vesselam sabah namazını kılıyor, bakıyor ki damadı yok. Gidip evlerine bakıyor, ikisi de uyuyakalmış. Asasını göğüslerine dürtüyor. Ey kızım Fatıma diyor. Babam peygamber diye güvenme. Sen dahi namaz kılmadığın müddetçe benim sana bir faydam olmaz diyor. Hangisini nakledince karşıdaki adam anlar? Hı? Demek ki okudukça Allah. Bir şeyin doğru veya yanlışı ortaya çıkacak. Madem bulmuş gibi bir kitaba sarılıp da ben doğru diye gitmem. Doğru muhakkak Allah'tan gelendir. Aleyküm selam. Abi ben sana doğruyu nasıl söyledim? Bak sana ben iyi anlayamadım. Bak ne diyorum? Anladım. Ben baktım ki eksikler vardı Kur'an içerisinde bizim yaşadığımız. Üzerimize farz olan şeyler Kur'an içinde kesmişler. Adapta var da bu şeriat i̇şte. Bize yetmiyor. Peki ben sana yine sormaz mıyım? Dur şimdi dur. Bu şeriat yetmiyor mu sana? Kur'an'da eksik olduğunu yetmiyor. Herhalde şeytana ya hile atmışlar. Bunun içine bu amel boşadı. Yani burada bir şey mi var demek istiyorsun? Burada yok. Kur'an'da yok. Ya? Piyasadaki diğer kitaplara baktığımız zaman bize şeriat çalmışlar ya. Şeriat buradadır. Kur'an'la her şey burada yazmış Allah. Her şey Kur'an'dadır. Neyse. Biz Kur'an'a asla lafımız yok. Peki. Ama senin bu kitaplarına, piyasa kitaplarına... Bana bir söz verir misin? Bana bir söz verir misin? İnşallah. Şu senin elindeki, başka hiç Kur'an okuma. Evet. Baştan sona hiçbir kimseye anlatmadan bir okur. Ne? Kitabı. O Kur'an'ı var ya. Evet. Meal değil mi? Evet. Baştan sona hiçbir adama anlatmadan önce bir kendin okur. Okuyorum zaten, şurada başlamışım. Bitir. Nasih vardır, mensuh vardır, muhkem vardır, müteşabih vardır. Bulamazsın, bulamazsın. Selamun aleyküm. Sait Hocam diyor. Ey şey. Ne? Ya kardeş ben şeye bu şeyde hani her kayına Resul göndermezsek azaba çekmeyiz. O ayetler hangisi bize bir alar versin? Şuradan bir okusana. Senin okuman güzel. Yok abi ben. Yok mu? Sait abi yok mu? Sen oku bir. Şuradan bir bak. İbrahim sen oku. Oradan geç. Üniversitede okuyorsun. Okumuşu biraz daha iyi. Oku bakayım. O hadisi bir. Sadece hadis oku. Ya gerek yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Kim buyurmuş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Gerçekten aziz ve celil olan Allah her 100 sene başında şu ümmetin dinini ayıracak, yenileyecek bir zat gönderiyor. Evet. Kapat şimdi kitabı. Ya. Ne yazıyor orada? Zat demek gerekiyor. Dur dur dur. Çevir kitabın adı ne? Bu ne? Bunda dedin sen. Bunda demedin ki. O peygamberin sözü. Buysa Allah'ın sözü. Şimdi burada çıkaracağız. Doğrudur. Buradan çıkacak işte. Buradan kaynağı Kur'an'dan çıkacak. Kaynağı Kur'an'dan çıkacak. Tamam da burada yok. Var mı? Yok abi var. Biz daha yeniyiz. Var. Olmasa biz konuşmayız. Allah-u Teala demiyor mu? İmamlar gönderir. Çıkarsın sözünü. Abi imamlar gönderir ya demiyor mu Kur'an'da? Onlar ne diyor? İmamlar duyarıcılar, ifadçılar gönderir demiyor mu? Senin dediğin söz burada. Burada yok. Orada da var. Bu başından mıydı? Ben 41 yaşındayım. İsra 11 yaşımdan beri ben bu kitabı okuyorum. Burada yok diyorsan Arabiyatı var. Karıştıran şimdi. Var. Çıklarım. Sen oku. Hangi ayet okuyorsan ben sana buradan Türkçesini nasıl söylüyorum bak şimdi. Niye? Ne oldu? Demek ki alim olman için ne dediği şey Allah-u Teala alimlerle aldanıyorsun. Kim ne diyor biliyor musun Yunus Emre? Alim o alimdir değil bir kitabı okuyup da ben alimim demek. Yunus Emre kim? Alim Yunus Emre. Evet. Allah dostlarından. O da Kızılbaş. O da Kızılbaş. O da mı okuyor? Tamam. Ben demiyorum ki aç Kültür Bakanlığı'nı. Hayatını anlatana o da aynısı. Allah razı olsun burada sen ne çıkarıyorsun? Şimdi burada bak. Ya bu deniz mi ki? Balık mı ki çıksın? Sen biz şu anda misafiriz zaten. Tamam. Helal et. Evet. Sen de geldiğin zaman sen bize mesela sen ne desem de şu anda biz Allah'ın tamam. Biz bilmiyoruz değil miyiz? Sen ilk ürünü kitaplar içerisinde. Estağfurullah. Buyur. İsra 15. Kim doğru giderse sırf kendi lehine gider. Kim de saflık ederse ancak kendi lehine kendi lehine eder. Gerek yoktur. Yetmiyor sana. Kendi lehine eder. Ve hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Bunu da sana bırakacağım. Biz Allah-u Teala ne diyor? Biz bir peygamber göndermedikçe kimse azap edici değiliz. Bak Allah-u Teala diyor ki biz bir peygamber göndermedikçe kimse azap edici. Şu anda bir peygamber olması gerekmiyor mu? Bak dur. Burada neyi çıkartıyor bak. Dur. Senin adın neydi? Sezgin. Sezgin. Bak Sezgin. Mesela harici tayfesinden. Harici kimdir biliyor musun? Harici. Alelittak insanlara kafirdi, müşrik diyen bir tayfe. O da bu ayeti getiriyor. Diyor ki Allah dinini tamamlamış. Kitabı toplamıştır. Artık hüccet tamamdır. Bu kitap tamamsa, buradaysa herkes kafirdir, müşriktir diyor. Bu da bunu çıkarıyor. Şimdi ne yapacağız? Sen de tutuyorsun diyor ki her yüzyılda, değil mi? Bir Resul gelecek diyor. Şimdi o öyle diyor. Sen de öyle diyorsun. Hangisine inanacağız biz gariban olarak? Şimdi ben demiyorum işte bu Kur'an diyor. İşte. Demek istediğimi yakaladın mı sen? Biz diyor ki biz peygamber göndermediğimizi söylüyor. Demek burada ben, peygamber olması lazım. Ben Allah'ın ayetlerine, Allah'ın ayetlerine bir şey diyemem. Ama şimdi o zaman demek ki burada bir yanlış bir şey var. Ha. İşte ben bunu diyorum. İki tane doğru olur mu? Bir doğru. Bir doğru olur. Şimdi aynı ayete, evet. Aynı ayete harici dediğimiz yani onlar da kendilerine Müslüman diyor, gavurun demiyor. Herkese gavur derler ama kendilerine demezler. Onlar da diyor ki bu ayet geldikten sonra bitmiştir. Şimdi herkes diyor ya dinini bilecek ya da diyor bak, kafirdir evet, diyor. İsra 15. Yoktu sayfı. Ya bir dinle. İsra 36'yı bir okusana oradan. Neydi ya? Ya bize Rad suresi 7. Dur dur oradan İsra 36'yı bir okusana. Bir de hiç bilmediğin bir şeyin evet. Ardınca gitme. Çünkü koltuk göz gönül bunlardan haberi ondan sorumlu buyurulur. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Göz, gönül, evet. Bütün azalar bundan sorumludur. Diyor. Peki biz şimdi Kur'an'a şu anda konuşmuyor muyuz? Biz şu anda yanlış yerden miyiz? Yok yok. Doğruları araştırmıyor muyuz şu anda? Ben itham edici bir ayet okutmadım sana ya. Dur. Koşun da sıkma. Kur'an konuşuyoruz da demek biz burada doğru için çaba gösteriyoruz. Elhamdülillah. Biz niye dinliyoruz? Biz niye dinliyoruz? Allah razı olsun. Ama şunu diyorum bak. Ortada bir yanlış var. Yanlış insanların nefsine, hevasına gidilerek çözülmez. Dinlemesini bilmeyen bak dinlemesini bilmeyen karşıdakine ben doğru söylüyorum. Bu benim doğrumdur diye anlatmaya çalışan bir insan hayatta doğruyu alamaz. Ya benim babam doğru söylüyor demiyorum ki ben. Tabii ki. Var mı cehennemde? Ama sen başka kitaplardan getiriyorsan çıkacağım diyorsan ben yok tanımıyorum. Tanımıyorum. Vallahi bantlarım bak ağzım. Ben seni dinliyorum. Ben daha cümlemi tamamlamadan dilimi şişirdin ya bir dur. Ne diyeceğimi de şaşırtıyorsun. Şimdi bakın. Bu kitap 14 asır sonra yazılan bir kitap değil. Doğru mu? Doğru. Beraber miyiz? Doğru. Güzel. Kime indi? Güzel. Peygamber bunu açıkladı mı? Açıkladı. Güzel. Oradaki sahabeler de bu açıklamaları zapt etti, yazdı mı? Yani biz bunlara ne diyoruz? Hadis diyoruz. Peki şurada bir şey var. Tamam. Bak, şurada var ya, bu programın hep etkiliği var. Peki Resulullah niye diyor ki benim sahabem gösterdiğim zayıf? Demiyor onu. O Kur'an'a uymuyor. At gitsin. Atın gitsin. Dur tövbe, tövbe suresini açalım o zaman. Açalım. Bakalım nedir? Onlar diyor bu hadis ters mi Kur'an'a uymuyor? Tabi. Kur'an'a uymuyor. At gitsin onu. Peki irşat. Allah-u Teala diyor ki tabiinlerin tabiini de irşat oldu. Buna ne diyorsun? Kur'an'la uyum çakmıyor mu abi? Abi ben senden korkmaya başladım vallahi. Şimdi bak abi. Yani Allah bizzat kendisi diyor ki macirinler, ensarlar diyor tabiin tabiinleri de irşat oldu diyor. Şeyh oldu diyor. Kitaptan mı diyor? Ondan mı? Kur'an'da söylüyor Kur'an'da. Ben hiç görmedim. Ne dedin? Ben sana söylüyorum bak. Söyle bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak Tövbe suresi zincir. Biz demiyoruz. Demek bu kitapta diyorsa doğrudur. İlk yarışında öncelik kazanan muhacirler ve ensar. Muhacirler ve ensar ilk önce peygamberimize tabi olan sahabelerimiz oluyor değil mi? Yok. Sahabe de yani sonuçta. Olmuyor. Muhacir Mekke'den Medine'ye evini, barkını, evet, şunu, her şeyini Mekke'ye bırakıp Mekke'ye Allah'a ve Resulüne giden, hicret tamam, eden. Giden demek Ensar da yerler. Onları dur. Ensar da onlara kucak açıp evlerini barındıran, onlara evini açan, yardım eden. Tabi ise peygamberi görmeyip peygamberi gören, ona iman eden sahabeye sahabeyi gören, onların peşinden gidene denir. Ettabiun ise tabiyi gören sahabeyi değil, onların iman ettiği gibi iman edip peşinden gidene denir. Başka sahabe kelime alayım canım. Peygamberi aldıysa Kur'an'dan öğrenmişse hepsi irşad oldukları için, tabi oldukları için irşad oluyor. Bunlar da irşad hepsi oluyor. Hepsi irşad olmuş derken neyi kastediyorsun? İrşada ne istiyor? Burada ben Kur'an'ı okuyacağım. Siz sen söylediğin yoldan kalıyorsun. Sen benim Allah razı olsun Kur'an'dan çıkabilirsin. Kur'an'da var demek. Tamam. İyilik yarışında öncelik kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce uyanların, uyanlardan Allah razı olmuştur. Evet. Allah razı olmuş demek ki sahabeyi kastediyor. Ha, demek ki Allah razı olduysa. Ha, olmuştur. Onlar da Allah'tan razı oldular. Evet. Sahih. Allah onlara içinde temelli ve ebedi kalacakları işlerinde ırmaklar akan cennetlere hazırlamıştır. Evet. İşte yüz kurtuluş fevzi azim bu. Evet. Tevbe 100. Evet. Evet. Demek ki bugün ne ben diyor, cuma şeyini vel asr şeyini okudu hocam. Burada da vel asr suresini okudu. Evet. Vel asr suresi İmam-ı Şafii aynı menber geldim diyor ki Kur'an'ın yok ya bugün cumada ne okudu? Vel asr suresini. Bizde değildi de. Bizde neydi onu hatırlıyorum. Bizde karışık bir şeydi. Asır değildi. Yani hoca kendisi okudu biliyor musun? Doğrudur da bizde asır değildi. Belki buydu. Bizim gitme derecesinde ben cumayı kaldım. Kapat orada da söyle bakayım canım. Vel asr. Allah ne diyor? Asra yemin ederim. Vel asr. İnnel insane lefi kusur. Bütün insanlar hüsrandadır. Bütün insanlar zarardadır diyor. Evet. Sadece amen. Sadece hariç. Kurtulan kim? Bak ne diyor? Bak. Şu açar mısın kafadan tefsirini? Kafadan söyle. Kafadan söyle. Ben biliyorum tefsirlerini. Bak ne diyor? Ben asra yemin ederim. Anlatmak istediğin mi? Ben anlamadım. Herkes hüsranda. Birbirlerine hakkı var ya, ve yani, sabrı tavsiye edenler müttesin. Allah var ya aslında senin dediğin şekilde bu muhakkak ki yani ne diyor? İnsanlar hüsrandadır. Evet. İllellezine ameni. Evet. Ama ameni olanlar hariç diyor. Bu o zaman bize bu dört tane ayata gerek yok. Vallahi burada dört kişi daha şey ediyor. Dört kısım daha anlatıyor bize. Bak, amen olanlar hariç diyor. Anlamadım. Burada ne anlıyorsun peki? Ve amilus salihat. O ne diyor Allah? Salih amel işleyenler müstesna diyor. Peki. Ve tevassav bil hakkı ne diyor? Birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye edenler hariç diyor. Nereye var? Ve tevassav bil sabri. Ve sabrı tavsiye edenler. Bugün bizim hoca okudu. Yani şu dört ayette var ya, bir ayetten peşine bağladı şu müminler dedi tamam yeter. Sen de kalkaydın ha, inan eşi olacak. Niye ifsad ediyorsun? Bak doğrusu peki, bu diye. Bu yetmiyor. Bu her bir şey var ya, 28 at var ya Allah'ın son irşad makamı dediğimiz var ya. Ben bilmiyorum. İşte bunlar burada bu alel asrın içerisinde. Ben valla 5 kat çıktım bacaklarım titriyor. O Kur'an-ı Kerim'e 28 katı nereden çıkacak? Bu zaten Kur'an'la ispatlıyor. Valla ben bir minareye çıktım, indim, öğleye kadar başım döndü. Ya bu zat ispatlıyor abi biz daha bilmiyoruz. 28 kat nedir o? Birinci basamak işte amenu olanlardır. Abi amenu nedir basamak ya? Bize bir amenu açıklayın. Amenu manası nedir ya? Ne diyor orada? Ya biz senden öğrenelim abi biz ne diyor? Bakalım. Amenu. Bakalım. Aleykümselam. Bakalım ama. Asr suresi mi? Evet, bak. Kaçıncı sure asır? Adiyat. Asır. Andolsun ki asra ki insanlar gerçekten ziyanda. Ancak inanıp yararlı iş yapanlar birbirine hakkı tavsiye edenler birbirine. Ancak inanıp yararlı iş işleyenler. Amel o bu. O mu oluyor? Evet. Amel. Amel inanan demek. Amel yani buradaki nispet atıf salih amel. Çünkü hani Kur'an'da bir ayet var ya, onlar biz iman ettik, Müslümanız diyorlar, müminiz diyorlar. Demeyin ki müminiz, mümin Müslüman daire edecek. Çünkü imanı Allah kalbe yazıyor. Yok öyle değil. Yani Hucurat 14'te Allah Subhanahu ve Teala Bedevilere diyor ki, siz iman ettik demeyin, bari İslam olduk deyin. Çünkü iman kalplerinize oturmadı diyor. Demek ki bu insanlar, inananlar mı ameli olmuyorlar, iman sahibi olmuyorlar değil mi? Kadı olduğunu bilmiyorduk. Dur dinle. Vallahi bantlarım lazım. Bu ayetin nuzul sebebine baktığımızda, nuzul sebebine bilir mi? Ben o kadar bilmem, sen Resulullah'ın yanından gelmişsin, daha haberin olur abi, sen daha iyi bilirsin. Öyle deme, bak bantlarım abi. Abi sen öyle, ben inanmıyorum abi neye üzül olduğunu, nereden çıkarıyor nereden üzül olduğunu sen abi. Allah ne söylüyorsa budur. Üzülü bizim için gerekli değil. Elhamdülillah. Ne güzel, demek ki ayet. Sabırlı olmak güzel şey. Evet, sen sabırlı olmuşsun, Allah razı olsun. Biz gerçekten de zavallıyız. Bedeviler diyor ki, şu Muhammed'le diyor kavmi arasında dinle. Şu Muhammed'le diyor kavmi arasındaki diyor şu münakaşa bitsin. Biz de diyor hangisi güçlü olursa ona tabi olalım diyorlar. Ama Peygamber Aleyhisselam'a yakın yaşadıkları için onlar gibi namaz kılıp onların işlerinde geziyorlardı. Ve biz de Müslümanız diyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala ise kalplerindeki bu şüpheyi ne yapıyor? Dışarıya vuruyor. Siz iman ettik, yani tasdik ettik demeyin. Ya namaz kılıyoruz, oruç kılıyor, tutuyoruz deyin. Ama kalpleriniz... Ben münafıkları Allah korusun, olur mu öyle ya? Onlar iman ettik diyorlar, demek ki iman öyle hemen... Elhamdülillah, ben güzel okumuşum. Elhamdülillah. Ben öyle anlıyorum, sen öyle anlıyorsun. Yok, öyle sen öyle anlıyorsun. Ben öyle, bu kitap kafamıza göre... Emirli. Kitap doğruyu söyleyenler. Doğruyu da götürürler. Seni söyledin ne şimdi? Var ya, Duhan suresini ben bana okuyacaktım. Bak ey Resulüm diyor, o günü gözetle diyor, sonunda getiriyor. Diyor ki kıtlık gelmiyor. Ama peygambere hitap ediyor Allah-u Teala. Peygambere hitap ediyor yani. Sen dinlemek mi? Ben seni hep dinledim. O ama gün sen... o resiminize deli ve sapık geliyor. Resul zaten kendisi deli sapık, ona deli sapık demediler. Hiç sözünü kestim. Bu peygamber efendimize sihirbazdır dediler. Ama nefsinden, hevasından konuşmaz. Kimse o sadece bizim vahiyimizden konuşmaz. Abi ben sana bunu söylüyorum. Bizim peygamberimizi kimse öğretildi demedi. Kimse onu öğretmedi. O ümmiydi. Sen buna iftira bağlıyorsun peygambere burada. Peygamber Efendimiz'e kimse ben bu öğretilmiş. Sen ama hayatım sen inkar ediyorsun abi. Bak Allah ne diyor? Bak bu hayatta ben şimdi konuşacağım. Hangi ayet inkar etti? Duanın 11, 12, 13, 14, 15. Ayet. O hayatta abi inkar ediyorsun. Bile bile bunu var ya, o hayatta sen vebal gidiyorsun. Allah diyor ki o gün. Otur. O gün diyor. Ben gideceğim abi. Karar et etme. Allah aşkına ben gideceğim ya. Yahudiler geliyorlar Allah Resulü'ne. Ya Yahudiler ne? Biz hayata bakalım. Ne diyor Allah ya? Otur şuraya bir. Abi sen konuşunca biz edepsiz. Adetli öyle deme. Bantlarım var. Hayır öyle deme. Ben, öyle yapmam. Ben yapmam. Bantlarım var. 10 tane Yahudi alimi geliyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birçok sorular soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her sorduklarını dinliyor ve cevap veriyor. Yahudiler tutup ayağını öpüyorlar. Sonra bir tanesi diyor ki, sen diyor bunları nasıl bildin? Sizin sorduğunuzda ben bunları bilmiyordum. Bana namus, Cibril haber verdi. Hemen oradan bir tanesi kalkıyor diyor ki zaten diyor Cibril bizim düşmanımız deyip yalanlayıp gidiyor. Kim diyor bunu? Yahudiler diyor. Şimdi meseleyi sonuna kadar dinlemezsen, anlamazsan bunu idrak edemezsin. Abi ben anlıyorum. Sen hem davul hem çomak olmaz. Abi bana göre o zaman Allah çok aptal konuşuyor. Hem Resulü hayatta... Yani senin anlattığın şekilde Rabbim öyle bir aptal konuşuyor ki Muhammed hayattadır. Ey Muhammed diyor. O günü gözetle ona deli sapık diyecekler. Aynı Muhammed zaten kendisi bunu yaşamış, görmüş bir Muhammed, bir Mustafa'ya onu nasıl bana deli de, sapık de, Ne dersen de. Kurban yalancı oldum bu hayatın manasını. Allah'a dersen haşan. Doğan. Abi iyi anlayalım. Hayatın üstünde düşünelim. Ben sana bunun sebebini anlatıyorum. Cenab-ı Mevlam. Hangimiz bilgili bu konuda? Ver, sebebini boş ver. Hayat ne anlatıyor? Biz hayatta anlayalım. Abi hayatta sebep ayeti, aramıyor. Ayeti o doğan indiği dedi, zamanla bakınca, birlikte ele almazsan. Kaç dedi bu zaman? Duan orası işte. Açmışsın. Ben buradan. Duan. İyi dinle iyi. Bir de sen beni dinle. Dinliyorum zaten. Ben sabahtan beri tamam, sen şişti vallahi. Şey diyorsun. Bak ben ne diyorum. Bak iyi dinle. 11. Tamam. 10. Tamam. Bak ne diyor Allah-u Teala. Hatta 9'dan okuyalım. Tamam. Bakalım bir belki önce yes, bir şey. Baştan oku olmasın. 8'den okuyalım bak. Ondan başka ilah yoktur. Hem diriltir, hem öldürür, hem sizin hem de öncekilerin atalarınızın Rabbidir. Amin. Şek şüphemiz yoktu. Bütün kainatı saygı Rabbim'dir. Fakat onlar bir şüphe içinde oynuyorlar. 9. ayet. 10. O halde gökyüzünün bak iyi dinle. Allah burada bir ilerden bahsediyor. Evet. Bir ilerden. Ama senin anlattığına göre başına gelmiş, olay bitmiş ve o gün o resimimize deli sapı diyecekler diyor Allah. O peygamberimize. Bunu zaten diyorlardı. İşte dedikleri sapık için. Demediler daha. Allah bu ayet değil. Seyirbazdır dediler ona. Öğretilmiş deli demediler bizim. Ben okumadım kitapta. Hiçbir kitapta bizim Peygamber Efendimiz'in sahih kitaplarında aç Necim suresi. Bulamadım. Aç Necim suresi. Seyirbazdır dedi. Aç Necim suresi. Açarız şimdi. O halde gökyüzünün açık bir duman ile geleceği günü bekle. Gözetle. Bekle diyor. Devam et. Bir ilerideki olayı anlatıyorlar. Ki bu duman insanları saracaktır. Bu elem verici bir azaptır. Bu duman neymiş ki elem verici bir azap? Devam et anlatıyor zaten. Ey Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz. Peki onlar inanıyorlar mıydı? Sonra inandılar işte. Ya ben sana sonrasını demiyorum. Fetholundur. Mekke fethedildikten sonra illa ki Allah o Resul duasını kabul buyurdu, oldu. O zaman insanlar inanıyorlar mıydı? İnanmıyorlardı. Ama Allah inanan bir insanlardan bahsediyor. Bu zamandır insanlar inanıyor bak. Hayır. O zaman. Bak ne diyor? Ey Rabbimiz bizden bu azabı kaldır. Evet, artık biz inanıyoruz. Kurak yiyecekler. Bu duman yiyecekleri, kıtlık, içecekleri yoktur. Kıtlık ve kuraklık açlıktan, veya kıyamet alametlerinden her tarafı kaplayacak. Evet, gözleri duman bürümüştür. Ve onlar, Ya Rabbi biz iman ettik. Peki bizleri kıyamet onların etmedi. Döneminde miydi? Kıyamet değil. Buradaki ayet kıyameti yani değil. Şimdi bak. Hem bilmiyorsun. Hem de bilirim geçiniyorsun. Ben senden öğreniyorum o zamanlar. Bilmiyoruz. Öğrenmiyor ki sen. Vallahi öğreniyorum ama ha. Mantıklı kon, mantığıma uysun yani. Sen bu konu şapşal duruma değil. Düşürme Allah korusun. Yani. Geçelim. Hayatın böyle i̇tham mantıklı etme. Olsun. Bak beni itham et. Her şeyi hadi. İtham et Allah'a et. Allah korusun. Kur'an. Haşa Resul'a etme. Hayatta itham etmeyelim. Açık bir şekilde anlayacağımız bir şekilde. Bana istediğini de. Ya ben çünkü sen ben derim ki aklım helal olsun derim bitmiştir. Ama kimse sen Allah'a şey aptal. Buna şöyle dersin ya. Olmaz. Ey Rabbimiz bizden bu azabı kaldır artık biz inanıyoruz diyecekler. Bu duman kıtlıkla kuraklık veya kıyamet işte. Alametlerinden bu ayet indi Mekke toplumuna indi dumandır. Ve bu ayette hükmü bitti. Bu Mekke topluluğuna indi. Peki ondan sonra ne diyor? Sure-i Vah. Sure işte var ya demin konuştuğun kelime hani senin gerçekten ben namazayım. Ben de bunu konuşmak istemiyorum. O kelime buraya. Bu ayet işte var ya. İşte diyor bunu diyor size bildiriyoruz ki ibret alıp düşünesiniz diye. Onlar için bunu düşünmek, ibret almak nerede? İşte ancak. Ama onlar ibret aldılar aslında. İman ettiler. İşte Allah geçmişin meselelerini. Burada yine Kur'an'a bir iftira olmuyor mu hakikaten yani? Hmm. Bütün Mekke halkı Müslüman olmadı mı? İman etmedi. Ben sana tavsiyem. Ama burada ne diyor? Bak. Sana tavsiyem, baştan sonra önce bir oku, önce sen anla. Anlayamadığın bir şeyi anlatmaya çalışırsan, kafana göre yormaya çalışırsan kendi rengini vermiş olur. Sonra onlar o peygamber, peygamber değil işte, sonra o Resul'e, o Resul'e yüz çevirdiler. Baba geleceksin. Bu bilmiyorum, öğretilmiş bir delidir dediler. Hani demin değildir diyordun. Bak, ben bu ayetleri bilmesem, nuzul sebebini bilmesem, edersen, işkembeden sıkar mıyım sana? Allah razı olsun. Okuyayım inşallah. Allah razı olsun. Hadi Allah'ın rahmet ve bereketi ver, duacı olun. Allah'ın beylerin duası olsun. Biz de Rabbimizin gerçekten doğru yolunu arıyoruz. Allah'ın kul olmak istiyoruz. Amin. Ben Rabbimin emrini tutmak istiyorum. Tamam. Amacım bu. Tamam. Ya bir direk sinedekilerini bilirim. Benim amacımı biliyor. Evet. Doğru mu? Doğru.